بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتہ واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے آج ایک بہت ہی بیش انتہا اہم عنوان پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس عنوان کا تعلق سب سے پہلے تو دعوت اسلام سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اس لیے کہ آج جو کچھ حالات ہم دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو اہانت رسول جس کو کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ قلم اٹھا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں یا پکچر بنا رہے ہیں ہے نا تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اسلامی جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے تو پہلا تو میرا حصہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے یہ ایک اہم تھیم ہے میرے پورے لیکچر کا اور کیا ہم نے انسانیت تک ان کے پیغام کو یا یہ انسانیت کے لیے پہنچایا اس میسج کو دوسرا اہانت رسول کے معاملے میں جو ہے ہمارا جواب کیا ہو سکتا ہے ایک افراد ہونے کے ناطے ایک فرد ہونے کے ناطے مطلب ایک انڈیویجول کے ناطے حکومتیں کیا کریں گی وہ ایک الگ چیز ہے بڑی بڑی تنظیمیں کیا کریں گی وہ الگ چیز ہے لیکن ایک فرد ہونے کے ناطے جس کا کوئی اثر رسوخ کسی پر نہیں نہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی دبدبا ہے نہ دباؤ ہے نہ کچھ وہ اپنے طور سے کیا کر سکتا ہے ہمارا جواب کیا ہوگا اس سلسلے میں ٹھیک تو آج میرا انشاءاللہ عزیز جو عنوان ہوگا وہ اسی دونوں عنوان کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اصل چیز ہوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے کیا اس پیغام کو ہم نے پہنچایا کیا اس چیز کو ہم نے انسانیت کے سامنے رکھا اور نبی رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف عربوں کے لیے نہیں صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے تعلق سے اپنی کتاب میں گواہی دی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اور کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سارے عالم کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اس نبی رحمت کو یا اس عظیم نبی کو جو برگزیدہ نبیوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب سب سے قریب ترین ہیں اللہ کے بندوں میں سب سے پرفیکٹ بندے ہیں سب سے مکمل جو ہے بندے ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس ذات کے اوپر لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اوپر منہ کر کے تھوکے تو تھوک آپ کے منہ پر آ کے گرتا ہے اوپر نہیں جاتا ہے جس کی شان جس کی عظمت اتنی اونچی ہو کہ جس کو دیکھنے کے لیے بھی انسان کو سر اٹھانا پڑے جب اس کی طرف انسان تھوکتا ہے تو تھوک سامنے اس پر نہیں اپنے منہ پر آتا ہے لیکن بہرحال پھر بھی لوگ یہ جو ہے مذموم جس کو کہتے ہیں بہت بری کوشش کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہیں یا آپ کے خلاف مشن اور محاذ اور مختلف چیزیں کھڑے کر رہے ہیں تو یہاں ہم مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا فریضہ یہ بنتا ہے ہم اس نبی کی سیرت کو انسانوں کے سامنے رکھیں ہم بتائیں اور یہی سب سے بیسک سب سے بنیادی جواب یا رد عمل ایک عام انسان دے سکتا ہے حکومتیں کیا کریں گی وہ چھوڑ دیجئے تنظیمیں میں ایک عام انسان ہوں میرے ہاتھ میں جو ہے یہ میری صلاحیت اور طاقتوں میں جو ہے ان میں یہ ہے کہ کہ میں اس نبی رحمت کا تعارف انسانیت کو دوں کہ جس نبی کے بارے میں تم کارٹون بنا رہے ہو، یہ مضموم گندی کوششیں کر رہے ہو، وہ نبی تو یہ تھا جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کی تعلیمات تو یہ تھی جس نے انسانیت کو یہ فائدہ دیا، اور اس نبی کو جو نبی نہ بھی مانے، ویسے یہ نبی تو سب کے لیے ہے، لیکن جو نبی نہ بھی مانے اس کے لیے بھی یہ نبی رحمت ہے، اس لیے کہ اس نبی نے جو کارنامے 23 سالہ زندگی میں انجام دیے، جو سوشل ریفارمز جو سماج میں انہوں نے لائے، ویسے سوشل ریفارمز تو میں سمجھتا ہوں کسی نے دنیا میں نہ دیے ہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکتا ہے، یہ وہ نبی رحمت ہے جو دنیا کے لوگ آج امن و امان کے اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں، فلیگ بیررز کہتے ہیں کہ ہم امن و امان دنیا میں قائم کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ وہ نبی رحمت ہے جس نے 20 سال کے اندر عرب کے علاقے سے فیمیل انفینٹیسائڈ بچیوں کے قتل کو ختم کر دیا، اس زمانے سے لے کر 1400 سال تک وہاں بچیاں آج بھی قتل نہیں کی جاتی، ان لوگوں نے جو دنیا کے لیے امن کے علم بردار ہیں، ان بچیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے کیا کیا؟ یہ وہ نبی ہے جس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں عورتوں کو وہ حق دیے کہ جس عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو ایک کو جب ماں ہے تو کہہ دیا قدم کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو کہہ دیا اگر کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے وہ کیسا ہے تو بیوی سے اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن سی وی کروا لو، اور ایک جگہ کہا کہ جس کو 3 لڑکیاں ہو جائے پرورش کر لے اور نکاح کر دے تو وہ جنتی ہے، تو عورت جس کو استعمال کی چیز سمجھاتا تھا اس نبی نے 23 سال میں اس کا مقام زمین سے آسمان کی طرف لے گیا، اس نبی نے 23 سال اپنی زندگی میں اپنے مشن میں وہ کارنامے انجام دیے جو دنیا کی حکومتیں آج بھی نہیں دے پائی، کہ اس نے کالے اور گورے کی اور مالدار اور غریب کی تمیز دنیا سے ہٹا دی اور کہا سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں 23 سال کے اندر، اور نہ صرف کہا کر کے بتایا اپنی زندگی سے، اور عرب کے علاقے میں اس زمانے سے لے کر 1450 سال آج ہو چکے ہیں، آج تک وہ اونچ نیچ کا تقاضا باقی نہیں رہا، تو اگر ایز اے سوشل ریفارمسٹ بھی دیکھیں تو اس نبی نے اتنی رحمتیں اتنے کارنامے انسانیت کے لیے انجام دیے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور کہیں نہ کہیں میں اور آپ بہت سخت دوشی ہیں، سخت ذمہ دار ہے، سخت خطا کار ہے کہ اس نبی رحمت کا تعارف کبھی ہم نے انسانیت کو دیا ہی نہیں، پہنچایا ہی نہیں، تو مسئلہ یہ ہے جو لوگ آپ کے خلاف سازش کے تحت کھڑے ہیں وہ تو اللہ ان کو جواب دینے والا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ غیر سازش غیر شعوری طور سے وہ لوگ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی کہاں تعارف دیا کہ آپ تو کم از کم سمجھ جائیے، وہ تو آدمی ہو کر کر رہا ہے، وہ تو آدمی ذلیل ہے، وہ تو گمراہ ہے، وہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن ہم نے تعارف کہاں دیا؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ساری دنیا میں پھیلا دیا، یہ بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنے نبی کا تعارف انسانیت کو نہیں دیا، ابھی تو رب کا تعارف باقی ہے، اللہ کی کتاب کا تعارف باقی ہے، نبی کی شخصیت کہاں ہم نے رکھی؟ یہ بہت ہائی ٹائم ہے، بہت اہم وقت ہے، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عظیم ترین شخصیت ہے، ایک نبی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن ایک نبی جو شخص نہ بھی مانے اس کے لیے بھی شخص نے، اس نبی نے بہت کچھ کر کے گیا ہے، یہ انسانیت کو بتانے کی آج سخت ضرورت ہے، ورنہ الزام لگنا صرف شروع ہوئے، ایک زمانہ تھا لوگوں نے سمجھا یہ سیلاب تھم جائیں گا، تب بھی میں نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا یہ سیلاب تھمنے والا اب نہیں ہے، اسے اگر روکنا ہے تو ہم کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، صرف یہ بولنے سے آج ایک نے کیا چلو خاموش بڑھ جائیں گا، آج فلاں نے کیا تو اس کو ہم نے جواب دے دیا، اس کو ہم نے اس کو جو ہے بدلا لیا، میں کہتا ہوں ابھی اور رکنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الزام اپنے سر لے رہے، بعد میں پتہ چلا دشمن کی کوئی اور ہی چال تھی اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بات بہت ہائی ٹائم ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے سیاسی اور جو ہے سیاسی اعتبار سے کہ ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے، اور ایک فرد ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتا ہوں اہانت رسول کے خلاف، وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، فرد ہونے کے ناطے جماعتیں کر رہی ہے، ملک اپنے اعتبار سے کریں گے، ایک فرد ہونے کے ناطے میری کیا کوشش ہوں گی؟ تو سب سے پہلے مجھے اس نبی کا تعارف انسانیت تک رکھنا ہے، اور اس نبی کی ان خصوصیتوں کو سامنے رکھنا ہے انسانیت کے، جن خصوصیتوں کو، جن چیزوں کو نبی نے دنیا میں ایسی تبدیلی لائی جس تبدیلی کی وجہ سے انسانیت 1450 سال سے عرب اور مسلمان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس نے آپ کی ان تعلیمات کو قبول کیا وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صرف جوابی کارروائی کرنا، گالی کے بدلے گالی دینا، کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے دو تھپڑ لگا دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھی، اگر ہم جڑ تک پہنچے تو کیوں ایک نبی جس نے اتنا کچھ انسانیت کے لیے کیا، چونکہ ساری انسانیت آپ کی امت تھی، انسانیت کے لیے کیا؟ اس نبی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، اس نبی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہیں نہ کہیں بہت بڑی خطا، بہت بڑی کوتاہی ہم لوگوں سے ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اچھا کیا، اس لیے کہ مسلمانوں کی خطا ہے، ان کی یہ جو ہے بھول تھی جس کا ان کو سبق مل رہا، نہیں، انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک فرد ہونے کے ناطے، ایک امتی ہونے کے ناطے، آپ نے اور میں نے کیا کیا، ہم اپنا رول کہاں انجام دے رہے ہیں، یہ بہت سوچنے کی اور اس چیز کو سمجھنے کی بہت سخت آج کے دور میں ضرورت ہے۔ تو آج میں چند نکات اسی تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نبی کا تعارف انسانیت تک ہم کو پہنچانا ہے۔ میرا جو درس ہوں گا اسی کے مطابق ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور سن کر ان باتوں کو انسانیت تک پہنچائیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 10 نکات ایسے نکالے ہیں جو نکات بہت اہم ہیں انسانیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد 20 نکات اور نکالے الگ سے جو نکات آپ سن کی تعلیم ہیں جو انسانیت کے لیے آپ نے دی۔ اس میں یقیناً قرآنی تعلیمات کو میں نے اتنا جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا جتنا حدیث کی تعلیمات کو کیا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے۔ قرآن نے تو بہت سارے جسو کہیں گے امپورٹنٹ گائیڈ لائنس دے دیے، حدیث نے اس گائیڈ لائنس کو ایکسپلین کیا، اور قرآن اور حدیث مل کے ہی شریعت اسلامیہ بنتی ہے، شریعت بنتی ہے۔ تو لہٰذا میں نے حدیث سے پہلے 10 نکات جس میں قرآن بھی شامل ہے، امپورٹنٹ ایشوز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسانیت کے لیے، اور بعد میں 20 مور پوائنٹس، 20 اور نکات رکھے ہیں جن کو ہمیں انسانیت کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ ہے وہ نبی، یہ اس نے انسانیت کو دیا، اور تم نے کیا دیا جو تم الزام لگا رہے ہو، تمہاری حکومتوں نے کیا دیا، تم سب مل کر بھی آج کیا کر سکتے ہو انسانیت کے لیے جو اس ایک نبی اور ایک شخص نے انسانیت کے لیے کر گیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے چند ایسے ہی نکات رکھنے کی جو ہے بہرحال انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجیے، جب ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، نہیں بتلائیں گے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا نبی، ہماری کتاب کیا ہے، تو لوگ یقیناً اس پر الزام لگائیں گے ہی، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا یا تو اس کو بہت مثبت پازیٹیو لیتا ہے یا عام طور سے بہت منفی لیتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ کچھ لوگ بالکل ڈر جائیں گے، ارے یہ بہت خاموش آدمی ہے تو فلاں ہے، لیکن اکثریت جو ہے اس سے ناراض ہوں گی اور اس سے چڑ کا اظہار کریں گی یا اس سے ڈر کا اظہار کریں گی، جو آج ہمارے تعلق سے دنیا میں ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے دنیا کا کوئی اچھا رویہ نظر آج نہیں آتا ہے۔ قومیں ہم سے بدکی ہوئی، ہم سے ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، اور وہ فیئر کرتی ہے اور ڈرتی ہے ہم سے کچھ نہ کچھ نقصان اور جو ہے خسارے کے تعلق سے دنیاوی اعتبار سے۔ ایسا کیوں ہوا کہ جو قوم امین تھی، جو امانت دار تھی اور لوگ اس کو امین سمجھتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت ہونے والی ہے، کیوں قومیں اس کے خلاف؟ اس لیے کہ کمیونیکیشن گیپ، ہم نے بات چیت کرنا چھوڑ دی، اپنا دین بتانا چھوڑ دیا، فریضے کے تحت بولیے یا یوں ہی بولیے، ہم نے اپنا دین نہیں بتایا۔ اگر دعوت اسلام کو ہم فرض سمجھتے ہیں تو نہیں کیا ہم نے ادا، یا پھر اگر فرض نہیں بھی سمجھتے ہیں تو اپنی بقا کے لیے بھی ہم نے بتانا جو ہے گوارا نہیں کیا۔ یاد رکھیے، ایک چیز تو ہوتی ہے کہ کوئی کام میں اس لیے کروں کہ مجھ پر فرض ہے، اور کوئی کام اس لیے کروں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو میں آج یہ کہوں گا اور ایک وارننگ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج دعوت اسلام کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کو فرض سمجھو آپ یا نہ سمجھو، آج اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال سے لے کر ادنا سے اعلیٰ مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ ادنا مثال لے لیجئے، میں بہت سی بار سفر کرتا ہوں، فلائٹ سے میرا جانا آنا ہوتا ہے، ادھر 3 لوگ نکل جاتے، ادھر سے میں اکیلا نکلتا ہوں، یہ اقوام عالم کا ہم سے ڈر ہے کہ 3 ادھر سے نکل گئے تو 1 ادھر سے میں نکلا ہوں، اس لیے کہ ان کا ڈر ہے، سندگھ ہے، یہ آدمی ڈر لگتا ہے کہ کچھ کر نہ دے، ہے نا، شک ہے اس کو، یقین نہیں ہے، شک ہے۔ لیکن تو یہ چھوٹے سے لے کر بڑی سے بڑی بنیادیں ہماری ہل رہی، یاد رکھیں، ہر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے انسان ہو، مسلمان ہیں تو شک کی سوئی آپ پر بالکل آ کر ٹکی ہوئی دشمن کی۔ لہٰذا اس سے پتہ چل رہا ہے، دعوت اسلام کو آپ آج فرض سمجھے یا نہ سمجھے، آج اپنی بقا اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، ہم ایسے نہیں جیسے تم بتا رہے ہو، مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، یاد رکھیے، کرنا ہوگا۔ اور دعوت اسلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چونکہ آج میرا عنوان جو آپ سب کی زندگی سے ہے، آنت رسول کے جواب میں ہیں، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے تھے، ہم نے اس معاملے میں کیا کیا، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے نفس کو میں خود جھنجھوڑ رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ اپنی نفسوں کو اس معاملے میں جھنجھوڑے، کہ کہیں نہ کہیں میں اور آپ خاطی ہے، کہیں نہ کہیں میں اور آپ ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو آج اللہ کے خلاف، اس کے نبی کے خلاف اور اس کی کتاب کے خلاف ہو رہے ہیں۔ یا تو ہم نے بتایا نہیں، یا تو ہم نے زبان سے یا عمل سے بتایا نہیں، یا تو کہیں نہ کہیں ایسی زبردست کوتاہی ہوئی کہ جو ہم نہیں کر پائے, جس میں سب سے پہلا کمیونیکیشن گیپ, ہم نے قوموں سے بات چیت مذہب کے بارے میں چھوڑ دی, جس کے نتیجے میں وہ شک کے دائرے میں ہم کو انہوں نے لے لیا. اور یہ فطری چیز ہے, اگر مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کر رہے, مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کے رہے, اور اگر میں آپ سے بات چیت نہیں کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں کرتا ہوں, اور ایک دن میرے گھر میں دھماکے کی آواز آئے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی مجھ پہ شک کریں گے کہ ملا نے لایا کچھ مصیبت, لایا کچھ, شک تو ہو رہا تھا, بات تو کرتا نہیں تھا, ہے نا. آپ ہی شک کریں کہ مسلمان ہو کے, اندازہ لگائیے اقوام عالم ایسی شک میں ہمارے بارے میں, کیونکہ ہم منہ نہیں کھول رہے ہیں. آپ شک کریں گے, اور آج ہے نہیں ہے, جتنی بڑی داڑھی خود ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کیا ہونے والا, یہ ملا کیا کرنے والا ہے نا, یہ تو ہمارا معاملہ ہے. تو قومیں کتنی بدکی بھی ڈری ہوئی, اس سے اندازہ لگا لیجیے. آپ دیکھیے, اگر آپ کرائے سے کسی گھر دیتے اور اگر داڑھی والا ہے تو آپ خود بولتے رہو یار بہت بڑی داڑھی ہے, اس کو دینا نہیں دینا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آج ہم بتکے ہوئے, ہم ہی ڈرے ہوئے, سمجھ رہے آپ بات کو, کیوں تو ہم نے کمیونیکیشن گیپ رکھا, بات چیت چھوڑ دی. بات کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے, میسج دیجئے, کوئی آپ سے دور نہیں بھاگے گا انشاءاللہ, وہ آپ کو باعزت سنیں گے آپ کی بات کو, یاد رکھ لیجیے. آپ ڈر رہے ہیں نہیں ایسا ہو جائے گا, نوکری چلے جائیں گے, یہ ہو جائے گا, بزنس کم ہو جائے گا, لوگ یہ کہیں گے, فنڈامنٹلسٹ کہیں گے, بنیاد پرست جس کو کہتے ہیں, نہیں نہیں نہیں آپ مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنا. آپ مذہب کے بارے میں بات مت کیجیے, اللہ کا عذاب کے لیے, اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیے. یا تو انسانی عذاب یا تو اللہ کی طرف سے دیا گیا عذاب. ہاں, انسان جو عذاب دیں گے آپ کو دعوت اسلام کے بدلے میں, وہ بھی باعث اجر ہے آپ کے لیے, لیکن اللہ جب عذاب لائیں گا دعوت اسلام نہ دینے کے بدلے میں, تو وہ بہت سخت پکڑ ہوں گی, یاد رکھیے. اس بات کو سمجھنا ہے, سب سے پہلے اٹھیے, لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دیجئے. جو اللہ نے صلاحیت اور طاقت دی ہے, اس صلاحیت کی بنیاد پہ لوگوں سے بات کیجیے, پہنچائیے میسج اللہ کا, اس کی کتاب کا, اس کے نبی کا, اور بالخصوص آج احانت رسول کے جو وارداتیں واقعات ہو رہے ہیں, ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ جا رہا ہے, ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے یہ نبی فلاں, مطلب ہر آدمی نے یہ ذمہ لے لیا کہ اس شخص کو میں کچھ بھی کہوں. اس کو احسانات یاد دلانے کی سخت ضرورت ہے کہ اس نبی نے انسانیت کو کیا دیا. آج جو قومیں خلاف بات کری, ان کو اسلام کے احسانات گنوائے جائے, ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات گنوا جائے, ان کو یہ عظیم شخصیت کا تعارف دیا جائے, اور انہیں سمجھایا جائے کہ یہ تعارف ہے شخصیت کا, اس کے بعد مذاق کرو گے تو اپنے اوپر ہی وبالے جان لوں گے, اور اس کے بعد امت مسلمہ کا جو وبال آئیں گا تم پر وہ ایک الگ ہوں گا. ہر افراد تو خاموش نہیں بیٹھنے والا نا, احانت رسول پر آدمی تھوڑی جو بیٹھ کے سننے والا کہ ٹھیک, تو دونوں وبال ملیں گے, آخرت کا بھی دنیا کا بھی. بات جو ہے قومیں ہم سے خوفزدہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے خود اپنے دین, اپنے نبی اور ان کا تعارف نہیں دیا یاد رکھی. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اللہ رب العزت انبیاؤں کو کیوں بھیجتا ہے وہ تھوڑا سا ایک بنیادی مقصد دیکھ لیتے. اللہ رب العزت انبیاؤں کو دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے, انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے, وہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے, جس کو نبی, میسنجر, اپوسٹل, اجدوت, پریشت کہتے ہیں, اور اس شخص تک اپنا میسج, اپنی وانی, اپنا سندیش, اپنا جو وحید بھیجتا ہے. پھر وہ شخص جو نبی ہوتا ہے اس وحی کو آ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے, پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہے کہ لوگوں یہ کرو اور یہ نہ کرو, بتا دیتا ہے. یہ ہوتا ہے نبی اور یہ ہوتا ہے اس کا بھیج جانے کا مقصد. تو نبی کا بھیج جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو بتا دے ان کا پیدا کرنے والا ان سے کیا چاہتا ہے, کیا درست ہے, کیا درست نہیں ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا کرے کیا نہ کرے. اس مقصد کے لیے نبی آتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ انسانیت میں نبی بھیجے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں فرمایا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر جگہ جہاں انسانیت بسی ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت میں ہر انسان کے گروہ میں ایک نبی بھیجا, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, وہ حکم دیتا اللہ کی بات کا, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور روکتا اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت سے. یہ مقصد تھا نبیوں کے بھیجے جانے کا. اور سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں کہا, ولکل قوم ہاد, ہر قوم میں ایک ہدایت یافتہ, ہر قوم میں ایک راستہ دکھانے والا, ہر قوم میں ایک مارگ درشک, راستہ بتانے, ہر قوم میں راستہ بتانے والے آئے ہیں. انبیاء اور رسول ہر قوم کے اندر آئے ہیں, تو یہ نبیوں کا بھیجانے کا مقصد تھا. اللہ نے قرآن 25 نبیوں کا ذکر کیا اور چند کے واقعات, اور 25 کا نام لیا. ان 25 میں سے مشہور معروف ہم سب جانتے ہیں, آدم علیہ السلام مثال کے طور پہ, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جتنے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے وہ نبی خاص ہوا کرتے قوم اور ایک سماج اور ایک جاتی کے لیے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہے جو آخری نبی ہے اور ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں, جس کے بارے میں اللہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آخری نبی ساری انسانیت کے لیے آئے تھے اور یہ سارے انسانوں کے نبی ہے، چاہے انسان مانے چاہے نہ مانے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا پیاری بات کہی، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 آیت، تو غور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا، کافہ مکمل انسانیت کے لیے آپ کو، چاہے وہ عرب ہو غیر عرب ہو، عرب ہو عجمی ہو مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو بدھ ہو جین ہو کسی مذہب کے مانے اور یہود ہو نصارہ ہو، ہم نے آپ کو کافت الناس ساری مکمل انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اس جملے پہ غور کیجئے، نبی لیکن اکثر لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ حقیقت ہے، کہاں جانتے ہیں لوگ اس نبی کے بارے میں، کہاں جانتے ہیں یہ، کہاں اگر جانتے بھی ہے تو یہ کہاں جانتے کہ ان کا بھی نبی ہے، جو کچھ جانتے ہیں مسلمانوں کے ایک پریشیتے ایک نبی ہے ایک سندیشتہ ایک دوسرے محمد صاحب انہوں نے فلاں فلاں کارنامہ انجام دیا اور چلے گئے، تو مسلمانوں کے ایک لیڈر ہے، تو لہٰذا اگر اس قوم کو اچھالنا ہے تو فلاں قوم کو اچھال لیں، فلاں کے ہم جو ہے گلے میں چپل کا ہار ڈال دیتے ہیں، تو اس قوم کو اچھالنا ہے تو ایک کارٹون بنا دو کچھ تو بک دو بس، ناچتے اور کھیلتے رہتی پھر اچھلتے رہتی۔ ہم نے کہاں پہنچا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے ساری انسانیت کے لیے، ولیکن اکثر الناس، اے نبی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کے بارے میں، لا یعلمون، اور ہاں نہیں جانتے نا، ہم نے پہنچایا بھی کہاں، ذمہ تو ہمارا ہے نا، اب نبی کوئی آنے والا تو ہے نہیں، ہمارا ذمہ تھا، ہم پہنچا بھی نہیں رہے، تو لوگوں کو یہ لگ رہا اگر اس قوم کو چھیڑنا ہے تو یہ شخصیت کو چھوڑ دو، جیسا اس قوم کو چھیڑنے وہ شخصیت کو ہم چھیڑ دیتے ہیں۔ ہم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ہم نے خود کھلواڑ کیا ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے، نعوذ باللہ، زبان سے تو ہم نہیں بولتے لیکن آج اپنی زندگیوں کے عمل دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ کیسا انحراف آپ کی تعلیمات سے کر کے ہم بھی مذاق اڑا رہے ایک طرح سے۔ بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو کہا اکثر لوگ لیکن اے نبی آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور ہاں واقعی میں لوگ آج جانتے نہیں، ہمیں بتانے کی بہت سخت جو ہے ضرورت ہے۔ اسی طرح انبیاؤں کے ساتھ کتابیں آتی، اللہ رب العزت نے ہر دور میں کتاب بھی نازل کی، لیکن قرآن جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، یہ قرآن کی وہی خصوصیت ہے جو اس نبی کی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب بھی سارے عالم کے لیے، پچھلی کتابیں مخصوص قوموں کے لیے ہوا کرتی تھی، مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی، تو قرآن ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں بیان کر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان و مہینہ تھا، مقدس مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ جو ہے ابراہیم سورہ نمبر 14 اس کی آیت نمبر جو 52 نے فرمایا کہا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بی ولیعلم انما الہکم الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، کہ کہا ھذا بلاغ للناس، یہ ایک اوپن میسج ہے، کھلا پیغام ہے، کھلی تبلیغ ہے، بلاغ للناس انسانیت کے لیے، قرآن انسانیت کے لیے، ولینذروا بی تو انہیں اس سے ڈرنا چاہیے، ولیعلم انہیں معلوم کر لینا چاہیے، انما الہکم الہ واحد، ان کا بنانے والا انسانیت کا وہ ایک ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور جو اوپر کے خانے میں جس کے کچھ ہوتا ہے نا اس کو چاہیے نصیحت پکڑے اس سے، جو بیوقوف ہے عقل ماری وہ نہیں، لیکن جس کو اولو الالباب لب لباب بولتے ہیں نا عقل جس کو ہے ان کے لیے اس کتاب میں عبرت ہے۔ تو کہا بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے، کہاں پہنچا اس پیغام کو بھی ہم، تو پھر لوگوں کو لگتا ہے اگر اس قوم کو چھیڑنا ہے تو اس کتاب کی بھی حرمتی کر دو، قوم اچھل جاتی۔ ہاں ذا بلاغ للناس، یہ قرآن آپ کے لیے میرے بھائی، اب آپ جو کر رہے ہیں دیکھ لیجئے آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں۔ بلاغ للناس کہاں بتایا کہ یہ تم سب کے لیے، اس کو تو اپنی کتاب، نبی رحمت کو اپنا نبی، ہر چیز کو اپنا کر لے، جبکہ اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن شروع ہوتا ہے پہلی آیت میں اعلان کر دیا رہا مسلمانوں کو، تم کوئی لوکل گاڈ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، تم کائنات کے بنانے والے کی بات کرتے ہو، تمہارا رب عالم کا رب ہے، پہلی آیت۔ نبی کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ نبی رحمت عالم ہے، رحمت صرف عرب یا مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت عالم کسی علاقے اور خطے کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی ایک سماج اور کسی ذات یا کسی وقت کے لیے رحمت نہیں، سارے عالم کے لیے، ہمیشہ کے لیے رحمت ہے۔ اور قرآن کو کہا ذکر للعالمین، سارے عالم کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک ذکر ہے، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت، ایک وارننگ ہے۔ سب کچھ چھپا کے بیٹھ گئے، اپنی ہماری کتاب، ہمارا نبی، ہمارا رب، رب العالمین، رحمت العالمین اور ذکر العالمین، سب عالم کا بات ہو رہی ہے نا، انٹرنیشنل نہیں بلکہ یونیورسل بات ہو رہی ہے، اور ہم سب کو لوکل بنا کر بیٹھے ہوئے، ہمارے نبی، ہماری کتاب، ہمارا رب. تو یہ بہت سخت جو ہے اس کا نقصان ہوتے، یاد رکھیے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اب آئیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے آئے، کیسی رحمت آپ بن کر آئے ہیں. سب سے پہلا کارنامہ جو آپ نے انسانیت کے لیے اور سب سے اہم میسج جو دیا ہوا تھا، آپ نے رب سے انسان کیسے تعلق جوڑے، اس تعلق جوڑنے کے طریقے کو کمپلیٹ کر کے چلے گئے. ایک انسان اگر اپنے معبود، اپنے بنانے والے کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کا وہ تعلق جوڑ گئے، اور توحید کو آپ مکمل کر گئے، اور بتا کر انسانیت کو چلے گئے کہ ایک رب کو کیسے ماننا ہے. یہ سب سے اسٹرانگ میسج تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے دیا، اور ہر نبی کا پیغام بھی یہی تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر جاتی، سمودائے اور ہر جگہ جہاں انسانیت رہی ہے انبیاء بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ اللہ کی بات کا حکم دیتے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بھی یہی تھا، آپ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر انسانیت تک پہنچے تھے کہ اے انسانوں، اپنے رب کو پہچانو، اس ایک سچے رب کو پہچانو. اس لیے کہ رب تو بہت لوگوں نے بنا لی ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی کسی نے جو ہے اپنے آپ کو، اور کسی نے کسی اور کو، کسی زندہ اور کسی مردہ کو بنا لیا ہے. لیکن یاد رکھو، تم سب کا پیدا کرنے والا سچا رب، سچا معبود وہی ہے جو عرش پر ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، اسی نے تمہیں بنایا ہے، اور وہی تمہیں زندگی دیتا اور رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور زندگی اور موت دیتا ہے، اور لوٹ کر تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے. یہ سب سے اسٹرانگ میسج تھا جو آپ نے انسانیت کو دیا، اور ساری توحید کو آپ جو ہے آپ نے مکمل کیا. اس پیغام کو جو یہ آخری نبی چھوڑ گئے، اس پیغام کو ہمارے لیے سخت ضرورت ہے، اس پیغام کو اسی تڑپ سے ہم بھی اٹھائے اور لے جا کر اقوام عالم تک پہنچا دیں. اس لیے کہ پیغام آپ نے انسانیت کو دیا، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، میری مثال ایسی ہے، آگ جل رہی ہے، فائر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں، اور میرے کھڑے ہونے کے باوجود بھی پتنگے اڑ کر میرے اوپر سے اور دائیں بائیں سے جاتے ہیں. یا آپ مثال دے رہے، جہنم دہکی بھی ہے اور میں آڑ ہوں جہنم کے بیچ میں، میں انسانیت کو روکتا ہوں، پھر بھی انسانیت جیسا پتنگے اڑ اڑ کے جاتے ہیں نا آگ میں آپ روکنے کے بعد، ویسے انسان جہنم میں جاری ہے. تو یہ تڑپ سے ہم بھی لے کر چلے کہ توحید پر کوئی نہ مرا تو جہنم میں جائیں گا. لہٰذا اسی تڑپ سے اس پیغام کو لے کر اس جو نبی نے چھوڑ گیا، اور جو آپ کا سب سے اسٹرانگ میسج تھا انسانیت کے لیے، وہ یہی تھا کہ اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچانو. بہت سارے لوگ بولتے اسی کیا ضرورت ہے، کس کو بھی کر لیے تو ہو جاتا نا. میں سوال کرتا ہوں، اگر انسان اپنے باپ کو باپ نہ بول کے پڑوسی کو باپ کہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے باپ پہ الزام، اس کے باپ کو تکلیف، اور اس کی ماں پہ الزام آتا ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، بنانے والے کو چھوڑ کر آپ کسی کو بھی پکڑ لیں گے اور کہیں گے نہیں بنانے والے کا دل بہت بڑا ہے، وہ معاف کر دیں گا، تو نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا پیغام جو آپ نے دیا وہ تھا جس کو ہم کہیں گے آخرت. دوسرا پیغام جو انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ آخرت تھا، مرنے کے بعد کی زندگی. وہ زندگی میں ہم اکاؤنٹیبل ہے، ہمیں حساب اور کتاب ہونے والا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں حساب اور کتاب ہونے والا ہے. جو کچھ دنیا میں میں اور آپ نے، ہم نے کیا، اس کا جواب ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ رب العزت کو دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی، آخرت. اور اللہ رب العزت نے اس میسج کو، اس پیغام کو، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 28 میں اس پیارے انداز میں بیان کیا، کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے سچے رب اور سچے معبود کا اور ستیہ جو ایشور کا انکار کر سکتے ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنی پہلی زندگی کو دیکھو، تم پہلے مردہ تھے. اس زندگی سے پہلے ہم کیا تھے؟ پانی کا خطرہ، مردہ تھے. تو اللہ فرما رہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں ہم نے زندگی دی، سب سے بڑا احسان تم پر ایک ہے. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس کے بعد پھر ایک موت دیں گے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤں گے تم حساب و کتاب کے لیے، اکاؤنٹس کے لیے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب انسانوں کو ہماری ہی طرف، اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. دو موت اور دو زندگی کا کھیل ہے، ایک موت یہ زندگی، پھر ایک موت، پھر ایک زندگی. تو انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ انسانوں، اٹھ کر جواب دینا ہے رب کو، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا، اس کا اثر کیا ہوگا آخرت کی زندگی پر. اور آج ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں، اقوام عالم آخرت کا انکار کرتی ہے. مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا اور اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچانا ہے اقوام عالم کو، اپنے آپ کو یاد دلانا دوسروں کو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس میں جواب دینا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو، کیا کر کے آئے زندگی کے اندر. یہ دوسرا میسج تھا. اور اس کے اندر آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی پوری حدیث کے اندر کہ آخرت کی زندگی کے سوالات دنیا سے چالو ہوتے ہیں، اور انسان کی آنکھ بند ہوئی، موت آئی کہ اس کے پہلے 3 سوال خبر کے اندر، اور موت اس کے بعد دوسری بار آنکھ پھر کھولیں گا وہ تو پھر 5 سوال ہوں گے اللہ رب العزت کے پاس۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ سب فرماتے ہیں موت کے بعد 3 سوال ہونے والے ہیں، تیرا دین کیا تھا، تیرا رب کون تھا اور تیرے نبی کون تھے، 3 سوال ہونے والے۔ من ربو کا، تیرا رب کون تھا، من دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھے۔ اور ماں مرنے کے بعد جب اٹھیں گے پھر سے تو 5 سوال ہونے والے ہیں، اور جو اللہ کے رسول ترمذی جامع ترمذی کی روایت فرماتے ہیں 5 سوال کے جواب جب تک ابن آدم نہ دے دے اس کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، جم جائیں گے۔ پہلا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، سب کو جواب دینا ہے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہندو کو بھی، مسلم کو بھی، سکھ کو بھی، عیسائی کو بھی، یہودی کو، نصرانی کو بھی دینا ہے، اور جتنے مذاہب آئے اور قیامت تک آئیں گے اور جائیں گے سب کو جواب دینا ہے۔ تو یہ میسج دیا کہ انسانوں 8 سوالات ہونے والے ہیں، تیاری کر لو آخرت کی، 3 تو یہیں ہو جائیں گے مرتے ہی، اور پھر 5 اٹھنے کے بعد پھر سے ہونے والے ہیں۔ یہ آپ کا سیکنڈ میسج تھا جو انسانیت کے لیے دیا۔ تیسرا اسٹرانگ میسج جو آپ نے انسانیت کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے جو دیا، تیسرا میسج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، جو بہت اسٹرانگ میسج تھا، وہ میسج یہ تھا کہ جو 3 سوالات ہیں یا کچھ سوالات جو انسانی ذہن کو ہمیشہ جھنجھوڑتے آئے ہیں، اور جن میں بالخصوص 3 سوالات، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں، کہاں سے آئے، کیوں آئے اور کہاں جانے والے۔ اسلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ان سوالات کے جواب انسانیت کو دیے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، بتایا کہ تم جنت نے بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام، سورہ بقرہ، سورہ آراف، بہت سارے سورے اٹھا لیجئے، جنت نے بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام، خطا ہوئی، دنیا میں بھیجے گئے، امتحان ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیوں آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور کہاں جاؤں گے مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد 3 سوال قبر میں، 5 آخرت میں، اور اللہ کے پاس جاؤں گے لوٹ کر، جنت یا جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، 2 کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں جہاں تم جاؤ گے۔ تو جو سوالات انسانیت کو ہمیشہ تنگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، حق نہیں ہوتا، وہ یہی ہے۔ 3 کے جواب اسلام نے بہت تفصیلاً، اور بھی بہت سارے سوالات کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک پہنچائے۔ چوتھا اسٹرانگ میسج، اور یہ سوشل میسیجز شروع ہو رہے ہیں جو نبی اسلام نے دیے ساری انسانیت کے لیے، ویسے توحید، رسالت، آخرت بھی تھی، لیکن یہ اسٹرانگ میسیجز دیے جس سے سماج اور سوسائٹی کو آپ نے بدل دیا اور تبدیل کر دیا، اور ایک ایسا چینج، ایک ایسا رنسانس، ایک ایسی تبدیلی، ایک ایسا سماج کو تبدیل کیا کہ نہ دنیا نے اس سے پہلے کوئی سماج اور کسی سوسائٹی کو ایسا بدلتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی قیامت تک ایسی تبدیلی کوئی لا سکے گا۔ اور اس میں سب سے پہلا میسج، جو چوتھا میسج تھا آپ کا اسٹرانگ، اور پہلا سوشل میسج تھا، وہ یہ تھا، سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں، مانو سمانتا، اکوالٹی، اکوالٹی جو ہے بیفور لا، اکوالٹی بیفور گاڈ، مطلب قانون کے نزدیک بھی انسان برابر ہے اور رب کے نزدیک بھی انسان برابر ہے۔ انسانوں کی برابری، اکوالٹی آف ہیومینٹی جسے کہیں گے، انسانوں کی مساوات کی اسلام نے بات کی، اور ایسا پیغام آپ نے دیا اور ایسے چینج لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا، آج میں دور جہالت کی تمام رسومات کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، اس اونچ نیچ کے سسٹم کو، جات پات کے سسٹم کو، مالدار اور غریبی کی بنیاد پر اونچ اور نیچ کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اس کی میرے پاس کوئی اوقات نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اونچ اور نیچا نہیں ہوتا ہے۔ صرف آپ نے میسج نہیں دیا، کر کے بتایا۔ قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا، سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، اور تمہیں مختلف شعبے اور کنبے اور قبیلے اور جو ہے الگ الگ جو ہے خاندانوں میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے اونچ اور نیچ کر سکو، پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے اتقاکم، جو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا اور نیک کام کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عمل بھی کر کے دکھایا، ادھر کی عمل بھی کر کے دکھایا۔ آئیے آپ سب کی زندگی سے چند نمونے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے خاص دوست تھے، جو نسلاً غلام تھے، رہنے والے جو حبش کے تھے، دکھنے میں کالے تھے جیسے حبشی لوگ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دوست تھے، اور اذان کا جب حکم آیا تو پہلی بار آپ نے اسی اپنے دوست اور ساتھی کو اذان دینے کا حکم دیا، جن کو ہم بلال بن رباح کے نام سے جانتے تھے، جن کی نہ نسل کا پتہ تھا نہ کوئی خاندان تھا، غلام تھے، خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانیت کی مساوات کی بات کی نا، تو آپ نے ان سے دوستی بھی کی اور ان کو ایسے شرف حاصل ہوئے لوگوں کو، چونکہ اللہ کے نزدیک تو تقوی اصل تھا، ایسا شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اذان دیا، آپ نے نہ صرف کہا، آپ نے کر کے بتا اپنے زندگی میں کہ اونچ نیچ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ایک بہن کا نکاح جو ہے اپنے غلام سے کروایا، جن کا نام جو ہے زید بن حارثہ تھا، وہ آپ کی پھوپی زاد بہن تھی، اس کا نکاح آپ نے زید بن حارثہ سے کرایا تھا۔ زید بن حارثہ ایک غلام تھے، غلام سے عرب کے قریش کے بنو ہاشم کی بیٹی کا نکاح کروایا، اور بتایا میں صرف کہتا نہیں ہوں، میں کر کے بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے انسانی مساوات، ہیومن ایکوالٹی۔ لوگ آج انسان کالے اور گورے میں تمیز نہ کرے، قانون بنا بنا کر تھک گئے، اس لیے کہ انسانی مینٹالٹی تو نہیں بدلتی ہے نا۔ میں نے تو یہ بات جب بھی کہی تھی کہ جب براک اوباما کو پریسیڈنٹ بنایا گیا تھا تو پیپرز نے کیا ہائی لائٹ کیا تھا معلوم آپ کو؟ ایک بہت مشہور معروف پیپر نے کیا ہائی لائٹ کیا تھا، بہت بڑی ہیڈنگ تھی، بلیک ان وائٹ ہاؤس۔ کیا نیوز تھی؟ بلیک ان وائٹ ہاؤس، گویا یہ نیوز بتا رہی تھی دیکھو کتنا احسان کر دیا ہم نے کالوں پر کہ ان کو وائٹ ہاؤس تک بھی لے کے چلے گئے۔ سمجھ رہے آپ، انسانی ذہنیت نہیں بدلی، اگر اس کو بٹھایا بھی گیا پوزیشن پہ تو تمہارے ذہن آج بھی اتنے ہی گرے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونچ نیچ نہیں سارے انسان برابر یہ میسج، ایسا سوشل ریفارم اس پیغام نے لایا، ایک ایسی سماجی تبدیلی لائی کہ اس سماج میں تب سے لے کر آج تک اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے، اور اس قوم میں سب سے کم، میں نہیں کہتا مسلمان اونچ نیچ نہیں مانتے ہیں، لیکن سب سے کم اگر کوئی قوم اونچ نیچ مانتی ہے دنیا میں تو مسلمان ہی ہے، سب سے کم۔ الحمدللہ ہے، بہت سارے ہیں نا ماننے والے، ہم فلاں ہے تو بہرحال ہے، وہ تو ختم نہیں ہونے والے، لیکن اس نبی کا پیغام یہ تھا اور عمل یہ تھا کہ آپ نے غلاموں سے دوستی کی، غلاموں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے سب سے لے جاتا ہے تو ان کو حکم دیا، غلاموں سے اپنی خاندان کی لڑکیوں کے نکاح کر کے بتائے، اور روایت میں آتا ہے کوئی لونڈی اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا، لونڈی غلام یہ بیچے اور خریدے جاتے اس زمانے، مسئلہ ہوتا تو نبی کے پاس آتی، پوچھتی کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں چاہتی اپنے ساتھ لے جاتی کہ میرا یہ مسئلہ حل کر کے بتاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ چاہتی جاتے اور اس کا مسئلہ حل کر کے آتے۔ اگر کہا سارے برابر ہیں تو ساروں کو برابر حق دیا گیا ہے، کہ اگر میرا بھائی آ کر کہے میرے خاندان کو تو میں جاؤں گا، فر یہ غلام بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی مجھے جانا پڑے۔ آپ گئے اس کے ساتھ، اس نے جہاں چاہا آپ کو لے گئی، اور جو چاہا اپنا کام کروا لیا نبی سے۔ یہ تھے نبی، یہ تھے ان کا پیغام۔ اسی طرح جو ہے پانچواں میسج آپ نے جو دیا، وہ میسج تھا اسٹرانگ سوشل ریفارم کا، جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی انسانوں عزت کرو، اس لیے کہ تم ایک ماں باپ کی جو ہے اولاد ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتایا۔ حجۃ الوداع کے اس خطبے کو یاد کی، اس میں آپ نے کہا کوئی عرب کو کسی عجم پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، سوائے تقوی کے کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اور اے لوگوں، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ وصیتیں تھیں آپ کی جو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے انسانیت کو دی، اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر اتنا بڑا مجمع کبھی ملا ہی نہیں، آپ کی وفات ہوگی اگلے سال، انتقال کر گیا۔ تو یہ میسج تھا آپ نے دیا، سوشل ریفارم اس نے لایا، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہٰذا تم ایک ہو، تم میں اونچ نیچ ذات پات چھوٹا بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اصل تقویٰ ہے۔ اور اس پیغام کو اللہ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت میں 13 میں دیا، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر وانثیٰ، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، ایک ذکر اور ایک انس، ایک میل اور ایک فیمیل سے تم سب کو پیدا کیا، لہٰذا کاہے کی اونچ نیچ پھر، کیسے تم اونچ نیچ ہوتے ہو جب آدم مٹی سے بنے ہیں اور تم اس کی اولاد ہو، تو پھر اونچ نیچ کیسی ہو سکتی ہے کسی میں؟ ایک ماں باپ کے بچوں میں کیا اونچ نیچ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ہم بھی سب ایک ماں باپ کے۔ تو یہ آپ کا اسٹرانگ میسج تھا، اس نے سارے عرب کو اور ساری انسانیت کو زمانے کے جھنجھوڑ دیا، جو ذات پات کے نظام میں تب بھی بٹی تھی، اور آج بھی جس نے اسلام نہیں قبول کیا آج ہی بٹے ہوئے ذات پات کے نظام میں۔ اسلام کہتا ہے لوگ اعمال سے، کرم سے اونچے نیچے ہوتے ہیں، پیدائش برتھ سے، جنم سے نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک میسج دیا، چھٹا پیغام جو انسانیت کو آپ نے دیا، انسانی زندگی کی اہمیت بتائی۔ آج نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے نعوذ باللہ آتنکوادی تھے، نعوذ باللہ، کوئی آپ کے پگڑی میں بم رکھ کر بنا رہا اور بتا رہا کہ ایسے تھے، کوئی بتا رہا کہ چلتے پھرتے بس لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، آئیے یہ نبی رحمت کیسے تھے انسانیت کے لیے. اللہ رب العزت نے جو کلام ان پر اتارا، جو وحی بھیجی قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے، من قتل نفس بغیر نفس نو فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. اتنی انسانی زندگی کو اہمیت اسلام نے دی کہ کہا جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک انسان کی جان لے لی، چاہے مارنے والا مسلم غیر مسلم ہو یا مرنے والا مسلم یا غیر مسلم ہو، اس کا گناہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. یہ اتنا اسٹرانگ میسج دیا کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. اور یہ میسج تو بہت سارے اور بھی مذہبوں نے دیا ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں لیکن دیا ہے. اسلام اس سے بھی آگے بڑھا اور کہا، ومن احیاها، جس نے ایک انسان کی جان بچا لی، فکانما احیا الناس جمیعا، اس کی مثال، اس کا ثواب ایسا ایسا ساری انسانیت کو زندگی دی. یہ میسج تھا آپ کا. اور آپ پر الزام لگا جا رہا ہے آپ نبی زحمت ہے، آپ جو ہے لوگوں کا قتل کرتے ہیں. یہاں آپ نے جو پیغام لایا کتاب کی شکل میں، کتاب کہتے ہیں ایک کا خون ساری انسانیت کا خون، ایک کو زندہ زندگی دینا ساری انسانیت کو بچانے کا پنیہ اور ثواب ملنے والا ہے. وہ نبی کیسے قتل کی جات دیں گا؟ ایک عورت آپ کے پاس لائی جاتی ہے، اس کو کیپیٹل پنشمنٹ، سزائے موت سنائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بہت بڑا سنگین جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا تھی. اسے جب لایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے، سزا سنائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں پھر تو اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قصور اس بچے کا نہیں ہے نا، اس عورت کا ہے. لہٰذا بچے کے پیدا ہونے کے بعد آنا، وہ پیدائش کے بعد آ کر کہتی ہے مجھے سزا دے دیجئے، آپ کہتے ہیں ابھی تجھ پر بچہ ڈیپینڈ ہے، دودھ پیتا ہے، جب دودھ چھوٹ جائے تو آنا. وہ عورت کو پھر لایا گیا، بچہ دودھ پینا چھوڑ چکا تھا، وہ کچھ کھا رہا تھا، پھر اس عورت کو سزا دی گئی. تو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ نبی اس کی فکر کرتے ہیں اور لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ انسانیت کے قتل کا حکم دیتا تھا، پیدا نہیں ہوا اس کا حکم دے رہے ہیں. ایک شخص نبی کی موجودگی میں، نبی کی ایک طرح سے حکومت میں، مدینہ اسلامک سٹیٹ بن چکا تھا، اسلامک سٹیٹ میں وہ کہتا ہے جنگ بدر کے بعد کہ اے نبی انصاف کیجئے مال غنیمت کی تقسیم میں. عمر ابن خطاب اٹھتے اور کہتے ہیں نبی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. یہ کیسے بولتا ہے کہ مال غنیمت میں کیا نبی ناانصافی کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم مجھ سے ناانصافی کی امید کرتے ہو، تو انصاف کون کریں گا؟ وہ شخص چلا جاتا ہے تکبر میں پلٹ کے. عمر ابن خطاب کہتے ہیں اس کی گردن میں مار دیتا ہوں. آپ سن کہتے ہیں اے عمر جانے دو اس شخص کو، اس لیے کہ بعد والے لوگ کہیں گے محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا تھا، چھوڑ دو اسے، لیکن اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے. نبیوں کو جو ہے ظاہر سی بات ہے علم غائب اللہ دیتا ہے، ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسا تیر کمان سے نکلتا ہے. اور اسی کی نسل خوارج جو پہلا فرقہ اسلام سے نکلا اسی کی اولاد سے تھی. آپ کو پتا ہے اللہ نے بتا دیا اس کی نسل سے خوارج نکلیں گے، اس کے بعد بھی وہ نبی اس کو نہ قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ وہاں نبی ہے، ذمہ دار ہے، اسلامک سٹیٹ حکومت قائم ہو چکی ہے، اور ایک شخص کو کہتے ہیں معاف کر دو اس کو، حالانکہ پتا ہے اس کے نسل سے ایسے لوگ آنے والے ہیں. اس سے بڑا دریا دل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا دریا دل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں تو دنیا سے جسو کہوں گا، اپیل کروں گا ایک اگزامپل تو لا دے کہ نبی ہے، نبی کے ساتھ میں نبی کے خلاف رہنے والے لوگ جن کے دل میں کفر بھرا ہے اور چہرے پر مسکراہٹیں ہیں مسلمانوں کے جیسی، جن کو منافق کہتے ہیں، ایک ایک کے نام پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا. کہا جانے دو کوئی بات نہیں، ظاہراً تو ایمان لاتے ہیں نا، اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اگر مجھے کوئی بتا دے میرے کون دشمن ہے میرے خلاف، ایک ایک کو بدلہ لوں گا میں قتل کر کے، ہے نا، صرف بتا دیا جائے کون خلاف ہے. یہاں نبی کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، مطلب دل سے کافر ہے، دل سے کافر ہے. جانے دو، جانے دو، جانے دو، معاف کرو. جنگ بدر ہوتی، جنگ بدر میں 70 کفار کے بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں، آپ سب کو رینسم لے کر، بدلہ لے کر، مال و دولت لے کر چھوڑ دیتے ہیں. اگر نبی کا مقصد خون اور خرابہ ہوتا تو کیا ان چھوڑے جاتے؟ پورے کے پورے مارے جاتے. یہ نبی ہے، یہ رحمت ہے اس کی، یہ شفقت ہے اس کے لوگوں کے ساتھ کہ وہ سب کو معاف کر دیتا تھا. جو ہے ساتواں میسج جو اس نبی نے دیا وہ تھا صبر کرنا، برداشت کرنا، اور معاف کرنا، اور رحم کرنا، اور درگزر کرنا. ایسا میسج، ایسا پیغام انسانیت کو دیا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتیں ایک طرف رہ جائیں گی اگر میں ایک سے دو نمونے صرف رکھ دوں گا کہ یہ نبی کیسی رحمت تھی انسانیت کے لیے. جو چلا رہے ہیں کہ یہ قاتل تھے نعوذ باللہ، جو چلا رہے ہیں یہ انسانیت کو ختم کرنے آئے تھے، جو چلا رہے ہیں کہ انسانوں کے دشمن تھے، میں سوال کرتا ہوں تو نے، تیری قوم نے، تیرے ملک نے انسانیت کو کیا دیا؟ میرے نبی کا صرف ایک واقعہ سناؤں گا تو تیری پوری قوم اور تیری نسل اور تیرے ملکوں نے جو کچھ کیا رحم شفقت اور برداشت وہ صرف ایک کنارے میں ہو جائیں گا، صرف ایک نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر تیرے سامنے رکھ دو تو۔ اتنا سہنشیلتا معاف، کسی چیز کو برداشت کرنا، اور شماشیلتا معاف کرنا اور درگزر کرنا اس نبی نے میسج دیا۔ آئیے دو ہی واقعہ رکھوں، وقت نہیں ہے۔ ابن جو ہے ہشام کا واقعہ ہے، طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حق بتاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جی ایک کھیت میں جا کر بیٹھے تو جوتیاں خون کی وجہ سے چپک گئی تھی، کھینچ کے نکالنا پڑی پیروں سے۔ اس کے بعد جبرائیل اترتے ہیں آسمان سے، چونکہ آپ نبی ہیں، اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے، آسمان یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دے تو طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بسائے، حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکے ملا دیں گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنا کر آیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا کیا ہوں، میں امید کرتا ہوں ان کی نسل ایمان لائیں گے، لہٰذا چھوڑ دو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کو یہ پاورز حاصل ہو جائے اور نعوذ باللہ اگر وہ قاتل ہو تو کیا کوئی قاتل موقع چھوڑے گا جب اس کو موقع ملا دو پہاڑوں میں ساری نسلوں کو کرش کر دینے کا، ساری انسانیت کو برباد کرنے کا؟ وہ کہتے نہیں، جانے تو نہیں پتا۔ ایک مقام پر جنگ احد کے اندر ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا جو آپ کے دانت مبارک پہ، چہرے مبارک پہ لگا، آپ کے دانت شہید ہوئے اور دو کڑیاں آپ کے گالوں میں دھس گئی، آپ زمین پر گر گئے۔ سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ، چھ سے سات صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں اور خون آپ کے چہرے سے جا رہا ہے، آپ خون کو پوچھتے اور کہتے ہیں اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، اللہم اغفر لی قومی فإنہ لا یعلمون، یہ جانتے نہیں کس کے ساتھ کریں، لہٰذا چھوڑ دینا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس نبی کو میرے تم یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لایا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کی مغفرت کرنا، معاف کر دینا ان کو، یہ میرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں فإنہ لا یعلمون، ان کو معلوم نہیں نا میرے ساتھ جو کر رہے ہیں، یہ نبی نہیں مان رہے نا۔ تو آپ اگر نبی زحمت ہوتے، نعوذ باللہ قاتل ہوتے، تو سب سے گلوریس چانس تھا، اللہ عذاب برساتے آسمان سے، ختم اور برباد کر دی مکے کو اور جو ہے تمام لوگوں کو اس کے طرف، نہیں کیا آپ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور دو مثالیں دی، یہ دو مثالوں کو میں سے ایک بھی آپ رکھ دے اور ساری انسانیت کی قصے ایک طرف رکھ دے، اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، آخری مثال ہے، ایسی مثال ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں انسانیت اس مثال کی برابر ایک مثال، ایک ایگزامپل لا دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے، یا ایسے لوگ تھے، ایسا رحم دلی، ایسا شفیق نبی، ایسا عظیم اور عظمت رکھنے والا نبی، ایسا برداشت کرنے والا، حلم رکھنے والا نبی کہ جس کی انتہا نہیں۔ فتح مکہ کو یاد کیجئے، الرحیق المختوم اور تمام سیرتوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فتح مکہ میں آپ مدینے میں سے نکل کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مدینہ آپ چھوڑ چکے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا فوجی لشکر ساتھ میں، مکے کی آبادی 70,000 کے قریب بتائی جاتی ہے اس وقت، 70,000 لوگوں کی زندگیاں اب اس لشکر کے ہاتھ میں، 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ ہے، یہ وہی شہر ہے جو شہر میں جو نبی پیدا ہوئے تھے، اس شہر سے آپ کو نکالا گیا، آپ رسوا ہو کر اس شہر سے نکلے، حالانکہ اس شہر سے آپ کو اتنی سخت محبت تھی کہ جب آپ مدی مکہ میں تھے اور بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا تو آپ کعبے کی اس طرف کھڑے ہوتے اور کعبے کو بیچ میں لے کے بیت المقدس کو فیس کرتے نماز کے اندر، تاکہ جو کعبے سے آپ کی محبت تھی وہ ظاہر ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھوٹ گیا، مدینے سے جو ہے بیت المقدس اس سائڈ تھا، کعبہ پیچھے آتا تھا، آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ میری دعا سن لے اور کعبے کو واپس قبلہ بنا دے۔ اتنی نبی کو اس شہر سے محبت تھی، اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوا کر کے نکالا، تکلیف دے کے نکالا، دو بیٹیوں کو طلاق دے کر، آنگ پر کچرا ڈال کر، گھر میں کچرا پھینک کر، سر پر جو ہے اونٹ کی وجڑی اور گندگی اور جو اس کا غلاظت وہ سر پر ڈال کر، گلے کے اندر ایک کپڑا ڈال کر کھینچ کر ایسا باندھا کہ آپ کی آنکھیں نکل کر باہر، ایک روایت میں آتا ابو بکر صدیق نے بیچ میں گھس کر بچایا تو آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا سر اور چہرہ ایک جیسا کر دیا مار مار کر۔ تو وہ نبی جس کو اتنی تکلیف اذیتیں دی گئی، جس کے ساتھیوں کو جو ہے اونٹ سے باندھ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کو جو ہے شرمگاہ میں جو ہے نیزہ ڈال کے مار دیا گیا، کسی کو آنکھ پر لٹا کے مارا گیا، یہ وہی بستی ہے جس سے اس ظلم، اس ستم کی بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مدینہ جائے۔ لیکن 10 سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے، آج ایک کانکرر کی حیثیت سے، آج ایک فاتح کی حیثیت سے، آج ایک ونر کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج، کوئی جو فارسی فوج، کوئی چینی فوج، کوئی منگولی فوج، کوئی جاپانی فوج، کوئی امریکہ کے چاہے ریڈ انڈینس ہو یا نیٹیوس ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فوج ہو، جس کو کہیں سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا ہو، اب اس شہر میں واپس وہ داخل ہو رہے اور انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکے والوں سے پوچھتے ہیں کیا امید کرتے ہو؟ عربوں کا سسٹم بتا دیتا ہوں کیا تھا، عرب جب اپنے قبیلے سے بدلہ لیتے اور جو قبیلہ حاوی اور فاتو ہوتا، کونکرر ہوتا، وہ قبیلہ کیا کرتا، سارے مردوں کو ذبح کر دیا جاتا، ذبح، ساری عورتوں کو یا تو لونڈی بنا لیا جاتا استعمال کی چیز، یا بیچ دیا جاتا، بچوں کو غلام بنا کے فروخت کر دیتے۔ یہ تھا عربوں کا طریقہ۔ سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب یہی طریقے کو محمد عربی بھی شاید فالو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانکرر کی حیثیت سے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، پوچھتے کیا امید کرتے ہو آج تم مجھ سے؟ لوگ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی، معافی بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں، جو کعبے میں ہیں امن میں ہیں، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہیں وہ امن میں ہیں، اور ایک قتل بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو، ایک ایگزامپل لا ایسی برداشت کی جس شہر سے جس شخص کو ادنا انسان کے ایسا نکالا گیا، آج اس شہر میں ایک فاتو اور کانکرر کے حیثیت سے واپس آتا ہے اور ساروں کو معاف کرتا ہے، جس نے چچا کو قتل کیا، جس نے اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا، اور جس نے اس کو تکلیف اور اذیتیں دی، اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دی اور اس کے ساتھیوں کو مختلف اندازوں سے قتل کیا، کہتا ہے سب کو معاف کر دیا، آج سب کو معاف کر دیا۔ ارے یونانی، رومی، فارسی، چینی، منگولی، اسپینی، فرینچ، اور اس کے بعد وائکنگز، یا آپ کے انگلینڈ یا اسکاٹلینڈ، آئرلینڈ، میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتتے تھے نا، تو انسان تو دور کی بات ہے، گدھے اور کتوں کو بھی ٹکڑے کر کے مار دیتے تھے زندہ رہنے، پوری کی پوری انسانیت اور نسل، جتنے چیزیں سانس لیتی ہیں نا اس کو برباد کر دیتے تھے۔ اور آج کی موجودہ بائبل کے مطابق بھی، جب بہت سارے مطلب بائبل کہہ رہی ہے، معاف کرنا میں ان نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہوں، لیکن بائبل کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے اور جتنی قوموں پہ انہوں نے حملہ کیا، ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہر سانس لینے والی چیز کی، یہاں تک کہ گدھے اور کتے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ گدھے اور کتے کیا کرتے ہیں؟ ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اس دور میں اس نبی نے ایک مثال دی، رہتی دنیا تک۔ آج بہت لوگ ہیں امن کے علم بردار، دنیا میں امن قائم کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو مار کے وہ کہہ رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں۔ ایک زمین پر گھس کر 30 لاکھ لوگوں کو مار دیا 10 سال کے اندر عراق میں، اور کہہ رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں۔ اگر تم واقعی میں امن قائم کرنے والے ہو، تو یہ نبی ہے جس کو شہر سے نکالا گیا، اپنے شہر اور اپنی زمین کو واپس لے رہا ہے لوگوں سے، کسی دوسرے کی یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی زمین واپس لے رہے جس سے اسے نکالا گیا۔ تو یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے، ایک مارا نہیں جاتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو امن دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مار کے، تو آپ سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ ہی ہیں، اور آپ دنیا کو امن کی بات، یہ ہے امن، یہ ہے امن کہ ایک انسان قتل نہیں کیا گیا فتح مکہ میں، ایک انسان، ناٹ اے سنگل۔ ایسی ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک ادھارن میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو، لے آئے اور پھر بتائے اور پھر کہے کہ نبی ظالم تھا، نعوذ باللہ۔ ایسا برداشت کرنے کا مادہ اور ایسا معاف کرنے کا مادہ تھا، ایسی مثالیں انسانیت کو دی کہ رہتی دنیا تک اس کو خالی پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کیا تو کم پڑے گا۔ آئیے، جو آپ کا 8th میسج تھا وہ یہ تھا، فیمل انفینٹیسائڈ کے خلاف آپ نے 1450 سال پہلے ایک مشن چھیڑ دیا، 1450 سال پہلے ایک مشن چھیڑ دیا، عورت کو بچایا جائے، عورت بڑی اہم ہے، عورت کو عزت اور وقار دیا، اور ساتھ میں اس کی مارنے کو آپ نے ممنوع کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اور کہا، حدیث کے اندر ہے، مسلم کی روایت ہے، جو شخص جس کو 3 لڑکی بیٹیاں ہوں وہ ان کو پالے، پرورش کرے، ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہیں گا۔ کسی نے سوال کیا 2 کا کیا کہتے ہیں، تو کہا جو 2 بھی کر لے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا رہیں گا۔ یہ ہے وہ نبی، لڑکی کی پیدائش کو خوشی کا موقع، لڑکی کو جو ہے پالنا، پرورش کر کے 3 کی شادی کر دینا، جنت میں جا رہا ہے، نبی کے ساتھ رہ رہا ہے، اور قرآن جو وہی آپ پر اتری تھی، قرآن نے سورہ جو ہے انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت مارو، کیا کھلاؤں گے سوچ کے مت مارو۔ تو اس نبی نے 1450 سال پہلے مشن چھڑا، بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ، نہیں کی حقیقت میں کہا کہ لڑکی کو بچاؤ، بیٹی بچاؤ۔ تو 1450 سال پرانا آندولن اور مشن مسلمان چلا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مسلمان الحمدللہ آج بھی سب سے کم قتل کرتے ہیں، نہیں کرتے، میں ایسا نہیں بولتا ہوں، لیکن سب سے کم قتل کرتے ہیں۔ یہ اس نبی کی تعلیمات کی چھاپ تھی جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا۔ تو یہ نبی رحمت ہیں۔ نواں میسج جو آپ نے ایک سٹرانگ دیا وہ تھا عورتوں کو ایسے حق دیے جن حقوق کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں۔ دنیا کے جو سب سے فارورڈ کنٹریز ہیں، جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہ حقوق بتا دیں، وہ رائٹس بتا دیں، وہ ادھیکار بتا دیں جو اس نبی نے 1450 سال پہلے عورتوں کو دیے۔ ایسے ادھیکار، ایسے حقوق، ایسے رائٹس کہ جس کی کوئی عورتوں کو رائٹ کہ وہ عبادت کر سکتی ہے، وہی نماز جو مرد پڑھیں گے عورت بھی پڑھیں گی، وہی توحید وہی عورت کی، وہی زکات جو مرد دیں گی، وہی حج جو مرد، ساری عبادتیں مرد اور عورت کی برابر ہے اسلام کے اندر۔ اسپرچل رائٹس دی، دوسرامیکل رائٹ دی، اس کو پورے حق دیے، بیٹی ہونے کے ناطے جو ہے بیوی ہونے کے ناطے اس کو رائٹس دیے، اور اس کو پورے اکنامیکل رائٹس ہیں، نکاح ہو تو اس کو مہر دیا جائے، بھائی کی اس میں بھی بن سکتی ہے اگر اس کو بیٹیاں نہ ہو بھائی کو، تو اس کو مختلف طریقے سے وراثت میں حصے دار بنایا، مہر کے شکل میں دیا، خریدے جائیداد بیچے لینے اور دینے کا حق دیا، اس کو بزنس کرنے کا 1450 سال پہلے حق دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کچھ قومیں اس میں ہی پڑی ہوئی تھی کہ عورت میں روح رہتی ہے نہیں رہتی، ڈز اے وومن ہیو اے سول اور ناٹ، اس میں روح ہے یا نہیں، اس میں ابھی ان کی منطقیں اور ان کی بحثیں چالو تھی اس دور میں۔ یہود و نصارہ تو اسی میں پریشان تھے اس دور میں کہ اس میں روح ہے یا نہیں ہے، یہ شیطان سے پیدا ہوئی ہوئی ہے عورت، اور باقی روم جو بڑی تہذیب مانی جاتی ہے، بڑے اس تہذیب کو مانتے ہیں، رومی تہذیب یا جس کو یونانی اور جو ہے جو رومن جو ہے سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں، اس میں عورت کا کیا مقام تھا، عورت کا مقام کیا تھا دیکھنا تو پومپے شہر کا واقعہ اس کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو عورت کی کیا حیثیت اس شہر میں تھی، یہ خریدی اور بیچی جاتی تھی، یہ استعمال کی چیز تھی، یہ اس کا مقام تھا۔ اکنامیکل رائٹ، سوشل رائٹ، سوشل جسٹس ان کو دی، بیوی ہے تو یہ حق، بیٹی ہے تو یہ حق، ماں ہے تو یہ حق، ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن سی وی وہ دیں گی کیسا آدمی ہے نہیں ہے، اور اگر بیٹی ہے تو 3 ہے یا 2 ہے، پال لے پرورش کرے تو جنت چلا جائیں گا۔ یہ سوشل رائٹس ان کو سماجی دیے، ایجوکیشنل رائٹس ان کو دیے، ان کو حق ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تم کیا دو گے عورتوں کو ادھیکار، ہم نے بتا، ہم تم کو سکھائیں گے عورتوں کے حق کیا ہوتے ہیں، یہ نبی سکھائیں گے جس پہ تم الزام لگا رہے ہیں، اور یہ ساری انسانیت کے لیے ایک دعویٰ ہے۔ بتا دو تم میں کوئی ایک لیڈر پولیٹیکل، سوشل، کوئی ریفارمز بتا جس نے ایک بھی ایسا حق دیا ہو جس کی چھاپ 1450 سال تک آج بھی ویسی ہو جیسی ڈے ون پر تھی، آج بھی ویسی ہو، بتا دو کوئی ایک چھاپ۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ نبی حق ہو، اس کے بول میں جس کو کہیں گے اس کے قول اور فعل ایک جہاں بولتے یہ کرو وہ کرو، اور آخری میں خود کا کچھ اور ہی چل رہا۔ یہ وہ نبی ہے جس نے بتایا بھی کر کے قانونی حق دیا، ایسے قانونی حق کہ عورتوں کو جب حاصل نہیں تھی، عورت کو استعمال کی چیز جس زمانے مانا جاتا تھا، اسلام نے ایسے قانونی حق دیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مصری فلسفہ، مصری جو سویلائزیشن تھی، ان تھا کہ اگر عورت کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کی عورت مار دی جاتی تھی، کہ وہ میرے بدلے ماں مار دیتے تھے اس کو، یہ تو عورت کا مقام تھا۔ اسلام نے ایسے حق دیے کہ عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، جس نے خون کیا اس کو سزا ملیں گی۔ عورت کو استعمال کی کوئی رینسم تھوڑی ہے، بدلہ تھوڑی ہے، فدیہ تھوڑی ہے کہ تم دے دو اپنی بیوی کو اپنے بدلے، نہیں، جس نے کیا اس کو ملے گا۔ یہ حق اسلام نے دیے، اور پولیٹیکل رائٹس دیا، ایسے پولیٹیکل رائٹس کسی کو انتہا نہیں۔ عورت دنیا کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ٹھینگا بتاتا ہوں ان کو دی، عورت آرمی میں پارٹ لے سکتی ہے، 14 دے دیے کہ عورت وارس میں پارٹ لے سکتی ہے، یہ ادھیکار، یہ رائٹس دیے، کہاں ہے تمہارے پاس، بتاؤ نا ایک، کیا رائٹس دیے تم نے جو عورتوں کو رائٹس دیے ملٹری میں آنے کے، اس کے بعد کیا ہوا، کتنوں کو اسٹرپ کیا گیا، اسٹرپ سمجھتے ہیں نا، ننگا کر دیا گیا، اسٹرپ کر کے پریڈ لی گئی، کتنوں پہ ریپ کر دیا گیا، کتنوں کا، عراق میں دیکھیے کتنی عورتوں کا ریپ کر دیا انہوں نے، خود ان کی ملٹری نے، ان کا، کوئی عراقیوں نے نہیں۔ بڑے ادھیکار کی رائٹس کی ہم سے بات کر دو، تمہارے پاس تو ہمت نہیں ہم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھو۔ افسوس ہم لوگوں پر کہ ہم جو ہے بتا نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ ہے نبی، جو شاطر چالباز جو کمینے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو اپنی کمین کی جاری رکھیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں معصوم لوگوں تک بھی ہم کہاں پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ نبی نے کیا دیا انسان، یہ کر دیا۔ 10th اور اسٹرانگ میسج جو اس نبی نے دیا وہ تھا محبت کا، پریم کا، معافی کا، درگزر کرنے کا، اتنا میسج دیا۔ اسلام کی بنیادیں ہیں جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بخاری بات ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب الاخی ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص جب تک اچھا مسلمان، صحیح مسلمان، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ کیا حق ہے، کیا محبت کا تقاضا ہے، اپنے لیے پسند کرو، بھائی کے لیے پسند۔ دوسری جگہ فرمایا اور کہا انما یرحم اللہ من عباد الرحماء، اللہ انہیں لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، ہے نا، رحم کی تعلیم دی گئی، دیا کی تعلیم دی گئی۔ تیسری جگہ کی روایت نے فرما رکھا ہے ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بخاری کی روایت میں بیان کر دیا، ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا جنت میں چلا گیا، ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، مر گئی، وہ جہنم چلے گئی۔ تو یہ وہ نبی رحمت ہیں جس نے جانور کے قتل پر لوگوں کو جہنم کے وعیدے سنائی ہیں۔ اس سے بڑا کوئی رحم والا نبی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی دنیا جو جانوروں کے مارنے پر جہنم کی وعید دے دے۔ لاؤ جانوروں، اینیمل رائٹس کی جتنے لوگ بات کرتے ہیں، ایک حق بتا دو تمہیں کہ تمہارے اینیمل رائٹس کو مارے تو یہ ہے، یہ نبی تو کہہ رہا جانور کو بلا وجہ مارنے والا جہنم میں جائے گا۔ لعنت کی آپ نے جو جانور کے چہرے پر مارتا ہے، جانور کے چہرے کی بات کر رہا ہوں، میں انسانی چہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے حدیث فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو جانور کے چہروں پر مارے، لعنت ہے ان لوگوں پر جو زندہ پرندوں پر تیر اندازی کرے، ٹارگیٹ پریکٹس کرے۔ تو ہم کو سکھاؤں گے، تو ہم کو بتاؤں گے، یا اس نبی کو تم کہو گے یہ زحمت ہے؟ تم نے کیا دیا انسان کو؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں، یہ ہمارے نبی نے دیا، تم نے کیا دیا وہ بتاؤ۔ چلو چھوڑو اب سب، نبی ہے نہیں ہے، تم بتاؤ تم نے کیا دیا اور ہم نے کیا دیا انسانیت کو۔ منہ کھولنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ منہ میں من من من من نہیں چلنے والا۔ یہ ہم خود وجہ بنتے ہیں ہمارے نبی کی بے عزتی کی، کئی بار ہم کو شرم آ رہی، کسی کو شرم آ رہی، کسی کو علم نہیں ہے، اللہ نے عقل دے دی، سہولت دے دی، سیکھنا نہیں ہے نا ہم کو، بولنا نہیں ہے، ہے نا؟ بولو فیض بھائی تم چلو نا بولنے کے لیے، ان کو نہیں بولنا ہے، سب کو بولنا ہے، ہر کسی کو اپنے نبی کے دفاع میں کھڑا ہونا ہے۔ میرے کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، میرا منہ ہی نہیں کھلتا۔ میری ماں بہن کو کوئی گالی دے تو میں تو کچھ بھی کر دوں گا اس کے لیے، لیکن میں نبی کو کوئی کچھ کر دے زیادہ کوئی میرے کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے، یہ نبی کیسی رحمت تھے کہ جب ساری انسانیت سو رہی تھی، ساری انسانیت جو اپنی فکر کرتی تھی، یہ نبی نے اس امت کی فکر کی تب بھی، اور ایک دعا اپنی اٹھا کر رکھی آخرت کے لیے بھی کہ میں امت کے لیے کروں، حالانکہ آپ کو اختیار تھا، چاہے تو اپنے نفس کے لیے دعا کر سکتے تھے۔ وہ نبی امت کی سوچ رہا، اور امت کا مزاج دیکھیے آج کیا ہو چکا ہے اس نبی کا۔ ہاں خالی اب جلوس رکھ کے بلا ہم کو، جی پھر بتائیں گے ہم کیا ہے، بس باقی کیا، دوسرے دن کی فجر تھوڑی پریکٹس کی تھوڑی بات ہو رہی ہے، پریکٹیکل کی تھوڑی بات ہو رہی ہے، تھیورٹیکل بات چیک کرو نا، جوش دلاؤ، جذبہ دلاؤ، یہ کرو وہ کرو، گھر آگ لگانے کا لگا دیں گے، گاڑیاں جلائیں جلا دیں گے، لیکن مثبت کام کرو، کسی گاڑی دلاؤ ایک لنگڑے اور معذور، بہت مشکل ہوگی، آپ نے کبھی مانگی نہیں نا کس سے، تو خود کے جیب سے دلاؤ نا، تو چندہ جمع کرو، دوسروں کے لیے کر سکتا نا انسان۔ نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں مانگا، لیکن امت کے لیے آپ نے اپنی جھولی پھیلا دی، امت کے لیے کہاں ہوتا ہے ہم سے، تو گاڑی جلانا تو ہو جائیں گے، گاڑی دلوانے کے بعد کیجیے کبھی کسی سے۔ کنسٹرکٹیو ورک مت بولیے ہم کو، ڈسٹرکٹیو ورک بولیے، جوش دلائیے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار۔ اور یہ جوش کا اثر بھی کتنا تھا معلوم آپ کو؟ اللہ اس چیز کے بارے میں گواہ ہے، ایسے لیڈروں کے اور ایسے جوش میں نے بہت دیکھے اپنی زندگی کے اندر، بہت دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، ہم بھی چلے گئے، اس کی شہید ہو گئے، کالج سے نکلے، بسیں بھر کے گئی، شہادت کے مقام پہ گئے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے لوگ بسوں میں گئے اس میں آدھے نہیں نماز پڑھے خالی، اب وہیں ہم کو تھوڑا سا ہو رہا تھا، کانٹرڈکشن دکھ رہا تھا، مسجد کے تحفظ کے لیے اور مسجد نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ چلو جیسے تیسے، چلو بھائی کو وجہ ہوں گی، جو بھی ایکس وائی زیڈ، جوش آ گیا، جذبہ آ گیا، وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی، پتہ نہیں کس کی گاڑی تھی، اللہ کو معلوم، اس گاڑی پہ پورا جو جذبہ نکل رہا، کوئی پیٹرول ڈال کے جلا رہا، کوئی یہ کر رہا، اور یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا، اور بس بسوں میں واپس پولیس آ گئی اور پتھراؤ کر دیے پولیس پر، پولیس چلے گئی دور دور، جنگل میں تھی وہ مسجد، غیر آباد علاقے میں، بہرحال ٹوٹی تھی، شہید تو ہوئی تھی، لوگ بھر گئے۔ میں ان کے جوش کی حقیقت بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ سمجھ لے، بس میں بیٹھنے کے بعد کیا پلاننگ، او ہو، میں بس اسٹینڈ سنبھال لیتا، تو ریلوے اسٹیشن سنبھال لے، تو یہ سنبھال لے، تو وہ سنبھال لے، اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں کیا بڑی بڑی باتیں ہو رہی، مطلب اب تو بہت زبردست بدلا، مسجد کا بدلا لیا جا رہا ہو، اب نوجوان تھے ہم کو لگ رہا اب کچھ ہوگا، تو یہ کر لے، تو وہ کر رہے، اللہ گواہ اللہ کی قسم، جب بس آ کر پولیس اسکاٹ آ گیا تھا، بس آ کر بس اسٹینڈ پہ رکی، یہ سب سے زیادہ جوش دلانے والے ایسے خاموشی سے نکلے، کیا صاحب کیا چل رہا، پوٹے سمجھتے نہیں ہیں بس اپنے کر، اور پیچھے والے صرف دیکھ رہے ہو، اتنے پھٹکے کھائے پیچھے والے، میں نے بھی کھایا تھا، جسے کوئی نہیں نکل گیا ہو، وہ نکل گیا جس نے سب کو لایا تھا جوش دلا کے، سب سے پہلے اللہ کا نکلا بس سے، کیا صاحب کیا چل رہا چل، اور سب کو پھٹکے پڑے پیچھے، چونکہ جو نکل رہا تھا پولیس سب کو مار رہی تھی۔ سیکھ لیا اس دن ہم نے کہ لوگوں کا جوش کس حد تک رہتا ہے، اور کیا چاہتے اور کیا منصوبے ہیں ان کی۔ ایک بڑا اہم میسج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دیا، وہ یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے فورس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے آپ، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے فورس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں جو امن و امان والی ہے ساری اس پر گواہ ہے۔ ہندوستان ایک امن و امان والا ملک ہے، لیکن اس کی اپنی ایک ملٹری اور اپنی ایک پولیس فورس، اپنی ایک نیوی اور اپنی ایک ایئر فورس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ملک جانتا ہے امن قائم ہونے کے بعد، امن سٹیبل رہے، امن باقی رہے، پیس اسٹیبلش رہے، اس کے لیے فورس کا یوز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یو این کے اندر، نیٹو کے اندر پیس کیپنگ فورسز ہوتی ہے، پیس کیپنگ فورسز، سمجھ رہے ہو؟ تو نبی نے بھی یہی پیغام دیا، ضرورت پڑنے پر حق کے دفاع کے لیے، امن کو قائم کرنے فورس بھی استعمال ہو۔ کیوں دنیا اس کو بے ڈھنگی اور بے ڈھب طریقے سے پیش کرتی ہے، جبکہ خود پیس کیپنگ فورسز بناتے ہیں، نیٹو بناتے ہیں، یو این کی پیس کیپنگ فورسز ہیں، اسی طرح افریقہ کی پیس کیپنگ فورسز اب جن کے ممالک کی ہیں۔ انڈیا جو ہے ایک پیسفل کنٹری ہونے کے بعد بھی ایک اپنی ملٹری اور اپنی ایک ایئر فورس اور اپنی ایک نیوی اور اپنی پولیس فورس رکھتا ہے، اس لیے یہ گواہ ہے کہ شانتی استھاپت ہونے کے بعد اس کو قائم اور اس کو باقی رکھنے کے لیے شکتی کی اور جو ہے پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کہ جب بھی اسٹیبلش ہو جائے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے فورس کا یوز کیا جائے۔ تو کیوں اس کو بے ڈھنگے روپ سے پیش کیا تھا؟ دیکھو اس نبی نے ایک ہی زندگی میں 70 تو فلاں کر دیے، 360 تو مور کے چھیڑ دیے، اتنے تو لوگ مرے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی بتا دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہ آپ نے کسی ایک کافر کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، آپ سم کے ہاتھ سے، بول رہا ہوں آپ کو، ایک بتا دیں کہ آپ نے قتل کیا، اور پورے آپ سم کے 23 سالہ زندگی میں ایک حساب کے مطابق 7,000 سے لے کر صرف 8,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی جو جنگ اور جھڑپ ہوئی ہے اس کے اندر کو بتا دے کہ 23 ایئرس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، 23 سال میں صرف 7,000 سے لے کر 8,000 کے بیچ لوگ مارے گئے، سب ملا کر، جس میں آپ سب شامل تھے، جس میں آپ نہیں بھی تھے اور صحابہ گئے۔ بتائیے آپ کو ایک چیز، ایک ایسی مثال بتائیے، آپ تو صرف آسمان سے ایک ہی پھینکتے تو 7-8,000 تو یوں اڑ جاتے ہیں، فیومس بن کے، انسان بھی نہیں بنتے، بھاپ بن کے اڑ جاتے ہیں، کلسٹر ڈال دیتے ہیں اوپر سے، ایک جگہ گرتا 70 جگہ اور پھٹتا ہے جا کر۔ ہاں ڈرون ڈال دیتے ہیں آپ، بہت آسانی سے ٹارگٹ کرو مارو، پتہ چلا شادی تھی، کوئی بات نہیں، ایک شادی تھی اگلی کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، 70 مارو کوئی مسئلہ نہیں، 100 مار، بتا دیا آپ مجھے ایک۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ہم کو ضرورت ہے منہ کھولنے کی، ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کبھی کر کے، یہ ہے میرر، اپنے آپ کو پہلے دیکھ لو پھر بات کرو ہم سے آگے، اپنی اوقات دیکھ لو پھر ہم سے بات کرنا آگے، ٹھیک۔ تو یہ ضرورت ہے اس قوم کو، اور ڈیفنسو موڈ میں آنے کی ضرورت نہیں، آفینس میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ اٹیکنگ موڈ میں رہو، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حقیقتوں کو تو منہ کھولو اپنا، وہاں بھی چپ بیٹھے ہوئے۔ آئیے آپ سب کی اور کیا تعلیمات ہیں، 20 تعلیمات اور جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں رکھ کے بات ختم کرو، ایک ایک لائن میں رکھوں گا۔ آپ نے صدقات اور فطرہ اور مختلف طریقوں سے غریبوں کو دینے کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ایسے جو ہے مقام بتائے کہ ماں کو جنت، ماں کی قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ آپ نے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور جو پڑوسیوں سے برا سلوک کرتا ہے اس کو جہنم کی وعیدیں سنائیں۔ اس طرح آپ نے جو ہے راستے کو صاف کرنے کا حکم دیا اور اس کو ایمان کا حصہ بتایا، اور جو راستے میں اڑچن پیدا کرے اس کو جو بہت وعیدیں سنائیں۔ آپ نے جو ہے ہمیشہ دینے کا حکم دیا، لینے سے جو ہے اس قوم کو منع کیا، اور حکم دیا بار بار، اس طرح بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگی کو کپڑا پہنانے کی فضیلت بتائی، اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اچھی سوچ اور اچھا عمل کرنے کا اس امت کو حکم دیا، اسی طرح جو ہے کچھ نہ کر سکے تو یہ کہا، کچھ نہ کر سکے تو ہنس کر مسکرا کر اپنے بھائی سے ملو کہا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ حکم دیا۔ غصے کو اس نبی نے حرام قرار دیا، جو جڑ ہے تمام کے تمام گناہوں کی جو دنیا میں ہوتے ہیں، چاہے معصومیت پہ ہو جائے، انجانے میں جانے بوجھ اس کی وجہ غصہ ہوتی ہے، غصے کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے زبردستی دھرم تبدیل کرنے کو اس نبی نے حرام قرار دیا، لا اکراہ فی الدین، قرآن نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے لیے جو پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے ظلم کرنے کو بھی منع کیا اور ظلم سہنے کو بھی حرام قرار دیا۔ آپ نے کہا ان سرخا کا ظالم و مظلوم، مدد کر اپنے بھائی کے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں، ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ تو کہا ظالم کو ظلم سے روک، یہ اس کی مدد ہے۔ تو دونوں کو، ظلم سہنے اور ظلم کرنے دونوں کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے گندگی کوڑا کرکٹ کو اپنے گھر سے اپنے سماج سے نکال دینے کو آدھا ایمان قرار دیا، اتہور نصف الایمانی یا تہور شطر الایمانی، پاکی آدھا ایمان نے کہا۔ گندگی کوڑا کرکٹ اپنے جسم، اپنے گھر، اپنے سماج سے نکالنا دین کا ہاف پارٹ کہہ دیا، مطلب گلوبل جس کو ہم کہیں گے گرین ورلڈ کی ایک تحریک آپ نے شروع کر دی، ایک گرین گرین آج چل نا گو گرین گرین آپ نے کہا ہر چیز سے صفائی ہو. اسی طرح پیڑ لگانے کو آپ نے حکم دیا اور اتنا زبردست صحیح مسلم کی روایت میں کہا اگر کل قیامت ہو تم کو پتا ہو اور آج موقع ملے تو جھاڑ لگا دو. جھاڑ لگانے کی اہمیت بہت سارے لوگ بولتے ہیں, اتنی اہمیت تو کسی دین کسی مذہب کسی آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے جی دنیا کا. کہ کل قیامت ہو مطلب قیامت کب آئیں گے ہم کو نہیں پتا, بولیں کل سب کچھ بھی تمہارا برباد ہو رہا ہو تم کو معلوم ہو تو بھی آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا. کیا انوائرمنٹ کی آپ نے خیال رکھا, جھاڑ کے نیچے غلاظت کرنے والے پہ لعنت بھیجی آپ نے, کیا انوائرمنٹ خیال رکھا, بہتی ندیوں کے اندر غلاظت پیشاب پیخانہ کرنے سے منع کیا, کیا انوائرمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے تو جن ندیوں کو بھرے آج نالوں میں تبدیل کر دیا, ارے جن ندیوں کو مقدس سمجھتے ہیں ان کو گندے نالوں میں تبدیل کر دیا. حالات دیکھیے ٹھیک. اسی طرح آپ نے ڈرگز, جوا, شراب, لاٹری, الیگل سیکس, زنا, پورنوگرافی سب کو حرام قرار دیا, سب کو گناہ قرار دیا, جو جڑ ہے پورے سماج کو آج برباد کرنے کی. ڈرگز, جوا ہے نا, لاٹری کمانا تو حلال لاٹری برباد کرتا ہے ٹھیک, شراب یہ سب سب سے بڑے سوشل ایولس ہیں جو کہہ تو رہی ہے حکومتیں لیکن ادھر برابر ایڈ بھی آ جاتا ہے, ادھر برابر ایڈ بھی آ جاتا ہے, نام الگ آتا ہے ڈسٹل واٹر پیور ڈرنکنگ واٹر. بےچارا ایک آدمی جو سمجھتا نہیں ایڈ کو جا کے خرید تو پھنس جائیں گا, کیونکہ اب گورنمنٹ کے نزدیک شراب حرام ہے لیکن ایڈ تو برابر آ رہے ہیں لیکن ایڈ میں شراب لکھا ہوا کہیں نہیں آتا ہے, خالی ایڈ آتا ہے جب ملیں گے ہم تم اور وہ بس ختم, کچھ بھی نہیں آپ سمجھ میں نہیں پائیں کیا جس کے لیے وہ آدمی سمجھ گیا میرے لیے کیا نیا آ گیا ہے نا, گو بلو گو گرین بس اتنا آپ دیکھا کچھ بری باٹلی جاری پتہ نہیں کہا کی باٹلی. تو بول تو ایک چیز رہی ہے کہ شراب سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہے ایکسیڈنٹ کی شکل میں, بیماریوں کی شکل میں, لیور کینسر کی شکل میں, اور یہاں شراب کو فروغ بھی دی جا رہی ہے. اس نبی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا, سارے سماج سے شراب ختم کر دی کہ عرب عرب کے اندر جو لوگ سو سو سال پرانی شراب پیتے تھے نبی کے ایک حکم کے اوپر وہ شرابوں کو پانی جیسا لوگوں نے بہا دیا مدینے میں, اور اس دور کے بعد سے آج تک اس شہر میں شراب نہیں ملیں گی آپ کو. یہ ہوتا ہے سوشل چینج جس کو کہتے ہیں, ایسا پرماننٹ چینج جس کی چھاپ صدیوں در صدیوں نہیں ملینیا ہزاروں سال میں دیکھنے کو ملے, آج 1500 سال تقریباً ہو گئے آج بھی چھاپ باقی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, تو آپ نے سب کو حرام قرار دیا, سود لینے دینے کو سماج کی سب سے بڑی برائی اور اس کو حرام قرار دیا, اسی طرح رشوت کو حرام قرار دیا, اسی طرح جو ہے غلط اور ناجائز کمائی کو حرام قرار دیا, اسی طرح جو ہے انسان ہونے کے ناطے مرد عورت کو برابر قرار دیا, اور غریب کا حق مارنے والے کو جہنمی قرار دیا. یہ چند اور نکات ہیں, ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک اس میں رکھنا ممکن نہیں ہے, یہ بس چیدہ چیدہ تعلیمات کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو بہرحال کوشش کی, لیکن اس نبی کے خلاف پچھلے 30 سالوں میں 20 فلمیں بنی ہیں اور 600 کتابیں لوگوں نے آپ کے خلاف لکھی اب تک, لیکن الحمدللہ اس نبی کے ماننے والوں اور اس کے حق میں جو ہے لاکھوں کتابیں لکھی گئی, لہٰذا اس کا احاطہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں. مطلب جہاں پازیٹیو ہے نگیٹو بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن پازیٹیوزم بہت ہے لوگوں میں آج ہی ماشاء اللہ, لاکھوں کتابیں آپ کی سیرت اور آپ کے مثبت پہلوؤں پہ لکھی گئی ہے جبکہ منفی اعتبار سے اس 30 سال میں صرف 600 کتابیں اور 20 پکچریں آپ کے خلاف آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بہترین جواب ہمارا عمل اور ہمارا رویہ اور ہم اس تعلیم کو عام کریں وہ کر سکتے ہیں. بھائی بالخصوص یہ جو کارٹون کا مسئلہ ہوا تھا اس پہ ہمارا کیا رد عمل ہوں گا, ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے حکومتی لیول پر میں بات نہیں کر رہا ہوں, سماجی سطح بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسلم سماج کیا کرے, میں یہ بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی تنظیم کیا کرے, میں کہہ رہا ہوں ایک فرد جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں مشقت میں لگا ہے کام کاج میں جو وقت بھی نہیں نکال سکتا ایسے پروگرام سے میں آنے کا جہاں احنت رسول بات ہو رہی, وہ اپنی طرف سے کیا کر سکتا وہ پوائنٹس میں کچھ رکھ رہا ہوں, اس بات کو سمجھے ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ارے فیض بھائی تو جوش کی بات ہی نہیں کرے یہ نہیں کرے, ہم وہ بات نہیں کر رہے جہاں ہماری طاقت جو ایک انسان کی ہے ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی جو ہو سکتا ہے اس کی ہم بات کریں زیادہ مناسب ہے, امپریکٹیکلی جب ہمارا یہ ہوں گا ہماری حکومتیں ہوں گی ہم فلاں ہوں گی وہ امپریکٹیکل باتیں, جب ہوں گا اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو صلاحیت دیں گا وہ لوگ وہ کام کر لیں گے. ابھی جس سیناریو سے ہم گزرے اس سیناریو میں ہم کیا کر سکتے ہیں, پہلی چیز اس بات کو آپ سمجھ لیں, اس بات کو جان لیں, اس بات کو مان لیں, اس چیز کو سمجھ لیں کہ کوئی فلم کوئی کارٹون یا کوئی پکچر یا کوئی بات جو آپ کے خلاف لکھی جا رہی ہے تو ان پکچروں کو ان کارٹونز ان فلموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر آپ نہ مان لیں, کہیں غلطی نہ کریں آپ, وہ کارٹونز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, وہ پکچر میں جو شخص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دیکھا ہی نہیں, جب دیکھا نہیں تو کیسے وہ ہو سکتا ہے, وہ ایک کارٹون بنا رہا ہے جس کے نیچے وہ نعوذ باللہ لکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کیوں مانتے ہو اس کو, ہم بھی حقیقت سمجھ رہے ہیں ہاں آپ سب کا کارٹون, ارے بے خوف آدمی آپ سب کارٹون کیسے بن سکتا, تم خود کیوں بول رہے ہو, مارکیٹنگ تم کر رہے ہو اس کی, وہ نہیں کر رہا ہے, نہ نیچے لکھا پروفٹ محمد تو لکھنا دو نا اس کو, تم کیوں کہتے ہو کہ ہاں میرے نبی کا یہ, کوئی اگر میرے باپ کی فوٹو بنا رہا ہے جو کارٹون کی شکل میں کیوں تصدیق کروں ہاں یہ میرے والد ہے. دیکھیے اگر کسی انسان کی اگر کوئی کارٹون بن کے آیا جب تک آپ نے اس کو دیکھے نہیں آپ پہچان پاتے کیا اس کو, जैसा बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लोग कार्टून बनाते हैं, आप जब भी पहचान देखते हो क्या बनाया उसने, उसकी तस्वीर है ना। मैं ये पूछता हूँ किसने आप सबको देखा, आप लोग को मुजस्मा है नहीं है, तो फिर आप क्यों मान रहे हो वो कार्टून आप सब? तो पहले ये गलती मत कीजिए उस चीज़ को मानने की के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है बोलकर कार्टून, इस चीज़ को भूल जाइए आप। उसने गलती की, वैसा करना भी गलत है, गुनाह है, वो सज़ा का मुस्तहिक है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम माने ना उस चीज़ को कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मानते नहीं आप सब ऐसे थे, तो सिंपल है, हम क्यों उसको अटेस्टिफाई करें कि हाँ यही हमारे नबी है ना। सबसे पहले वो कार्टून आप सब नहीं है, इस बात को आप समझ लें, लेकिन ऐसा करना भी गलत है और वो आदमी सज़ा का मुस्तहिक है, लेकिन वो आप सब नहीं, ये बात तय है। दूसरा आप क्या करना है आपको, अब जो प्रैक्टिकली, पहला उन कार्टून, उन तस्वीर, उन पिक्चरों को कभी मत देखिए। अरे क्या फितना फिल्म बना दिया यार, क्या खतरनाक फिल्म है फितना, तू देख रहा क्यों? सवाल ये, क्यों देखकर तुम उनकी व्यूअरशिप और टीआरपी बढ़ाते हो? सबसे पहले उसको हमें देखना नहीं है, किसी कार्टून को नहीं। दूसरा कभी उसको फॉरवर्ड मत कीजिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, व्हाट्सएप, कहीं फॉरवर्ड मत कीजिए। और देखो लोगों कार्टून बना रहे, क्यों तुम फॉरवर्ड करते हो? तुम्हें नहीं सबसे ज्यादा फॉरवर्ड किया उसको लोगों ने? क्या फॉरवर्ड कभी मत कीजिए उसको, जहां वहां खत्म कर दीजिए। मैं एक उसूल बताता हूँ, इस उसूल को याद रखिए, एक सियासत का पॉलिटिक्स का एक उसूल है, जिसको खत्म करना है उसका नाम लेना छोड़ दीजिए। फ्रांस में क्या हुआ, क्या हुआ कुछ? फ्रांस में ये होगा, फ्रांस में होगा, फ्रांस में होगा, फ्रांस में होगा। आपने मार्केटिंग फ्रांस की, फ्रांस को तो कोई पहचानता ही नहीं था। आज भी कई दीनी रहनुमा है, अगर उनसे पेपर का नाम पूछ लिया किसने छापा तो नहीं मालूम उनको, जो तकरीर हो लेकिन मालूम नहीं हकीकत में हुआ क्या, वहां किस शक्ल में हानत की गई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं हकीकतों वो कीजिए, किसी ने किया हम उसका रद्दअमल बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम इतने दूर है, हमारा रजिस्टर नहीं होता। हम जो यहां कर सकते वो बताइए कि कल से ही नौजवानों क्या करना, जो यहां बैठे कल से कुछ नहीं, अभी सुनो और चले जाओ, नहीं कल से क्या करना है आप लोगों को, कैसे इसका एहतजाज करेंगे हम, कैसे प्रोटेस्ट अपनी लाइफ में हम करेंगे, नहीं वो कुछ नहीं, खत्म, ये तरीका नहीं है। फिर याद रखिए प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक दूसरे मुल्क में हो रहा, खामोशी इख्तियार करें, खत्म कर दीजिए उस इशू को, है ना। वाला सलमान रुश्दी को, तस्लीम और नसरीन को जितना हमने मार्केटिंग दी ना, उतना वो शायद जिंदगी भर भी लिखते ना कुछ भी, तो इतनी मार्केटिंग नहीं होती थी उनकी। खत्म कर दीजिए, करने वाले अपना काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उनके ऊपर, आप उन खत्म कर दीजिए, चर्चा मत लाइए। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या उनका? नहीं, खामोश बढ़ जाओ, आप कुछ नहीं, खामोश बढ़ जाए ना। फॉरवर्ड कीजिए कार्टून्स, ना देखिए उनको कभी गलती से, रिपोर्ट कीजिए उनको, तीसरा पॉइंट, और रिपोर्ट अर्लीस्ट स्टेज में कीजिए। मालूम आपको, अगर एक बार सोशल नेटवर्किंग पे कोई चीज़ व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाती है तो उसको यूट्यूब और फेसबुक नीचे नहीं उतारते हैं, फिर अर्लीस्ट स्टेज में जाकर रिपोर्ट कीजिए कम्युनिटी गाइडलाइंस हिट कर रहा है बोल करें। और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर, खासतौर पर यूट्यूब पर और फेसबुक पर, कम्युनिटी गाइडलाइंस कोई चीज़ अगर हिट करती है और अगर उसको रिपोर्ट करता है तो इतने सख्त वो एक्शन लेते हैं कि अगर दो रिपोर्ट होती है तो उसका अकाउंट बंद हो जाता है, सिर्फ दो रिपोर्ट पर। एक रिपोर्ट पर 6 महीने के लिए बंद करते हैं और एक सेकंड रिपोर्ट अगर उसी 6 महीने में आ गई तो बंद हो जाता है। तो मैं आपको, हमको वो जान पाता नहीं, देखने में बड़ा मजा आता ना, देखो आप सब की तस्वीर और उसको आप ही फॉरवर्ड करें, फौरन उसको रोकिए, अभी उस रिपोर्ट कीजिए, अंदर जाके वो उसमें अभी उसमें देता है वो कि क्या कर, रिपोर्ट करना है या खाली अभी उसको करना है, उसको बोलिए अभी उस रिपोर्ट कीजिए। फिर वो पूछेगा क्यों, आपका नाम पता सब लेंगे, सब डालिए उसके अंदर और उसको कीजिए रिपोर्ट, आप देखिए उसका अकाउंट बंद हो जाता है। सिर्फ दो लोगों पे, सिर्फ दो लोगों के कम्युनिटी गाइडलाइंस हिट कर रहा है बोलने पर उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है, सेम अगर 6 मंथ के अंदर हो जाए तो। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, एक साथ मिलके, आपको पता है फलाने किया, एक साथ मिलके वहीं ख़त्म कर दीजिए ना उसको, वो करके पेपर में छाप कर, तुम और मैं ही वजह बनते हैं नबी की अहानत की सबसे ज़्यादा। देखो कल ये छपा, अल्लाह का नाम जूते पे था, क्यों छापा तुमने उसको? तुम आप वजह बने उसकी मार्केटिंग में, किसको पता था वो जूते पे छपा हुआ है बोलकर? अकल भी कोई चीज़ होती है। मैं जब औरतों का बीच में मसला हुआ था तो बड़े पेपरों में आ रहा था, मुस्लिम दोशीज़ाएँ, मुस्लिम नौजवान लड़कियां ये कर रही, वो कर रही, फलां कर रही। मैंने कहा अपनी कौम की औरतों को बदनाम करने वाली कोई कौम मैंने आज तक नहीं देखी, सी मुसलमानों की मीडिया में छाप रहे। बेवकूफ़ अहमक इंसान, मेरी घर की औरत भाग भी गई तो उसको अलग तरीके से रिपोर्ट किया जाता, पेपरों में नहीं दिया जाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज़ कीजिए जिससे मसले का हल निकले, मसला और ना बढ़े। पेपर में देने से क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ आपको मालूम है? और लड़कियाँ भागी, चूंकि पूरा तरीका था भागने का उसमें दिया हुआ। समझिए गुनाह करने वालों को हिम्मत लगती है पड़ोसी की, अगर लग रहा है ये भाग रही तो मैं क्यों नहीं भाग सकती, उतने बड़े अल्लामा की भाग रही तो मैं तो छोटा, मेरा बाप तो कुछ भी नहीं, भागो। रिपोर्ट बहुत टेक्निक है, देखिए रिपोर्ट कीजिए, सजा याफ्ताओं को रिपोर्ट कीजिए, इनको ये सजा मिली, देखिए फिर कांपते हो, आपसे भागने की रिपोर्टिंग दे रहे। سمجھیے اس بات کو، اپنے آپ کو خود بدنام مت کیجیے، اپنی قوم اور اپنے شعار، اپنی مقدسات کو ہم خود بدنام کرنے کی وجہ نہ بنے۔ یہ دیکھو جوتے پہ یہ آ گیا، مت پرنٹ کیجیے، کیوں پبلسٹی دیتے ہو ان چیزوں کو آپ خود بے خوفی کر کے۔ تو کبھی دیکھیے مت، کبھی فارورڈ مت کیجیے، رپورٹ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے غصے میں مت آئیے خاموخہ، اور دوسروں کو کبھی نقصان مت پہنچائیے غصہ۔ اپنا غصہ اپنی جگہ رکھ کر اپنے لائف کو چینج کر کے، اپنے سماج یہ تو بالکل کیجیے، لیکن غصے میں آ کر کبھی دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اسلام ایک امن والا مذہب ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا جس نے کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ خوب عمل کیجیے، وہ رد عمل ہوں گا اس کے اس اہانت کا۔ تم کہتے ہو یہ نبی یہ تھا، اس کا کارٹون بناتے ہو، یہ نبی تھا جس کا میں ماننے والا، اس لیے میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ماسکو کا حال کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اپنے اور ماسکو کے بہت بڑے پیپر نے اس کو رپورٹ کیا تھا، رشیا کا واقعہ ہے۔ ایک انسان جو ہے، ایک نوجوان جو ہے، وہ گاڑی چلاتا، مسلم نوجوان گاڑی چلا رہا تھا، اس کو ایک بوڑھی عورت ملی، اس نے کہا مجھے چرچ تک جانا ہے، تو اس آدمی نے اس کو لے کے چرچ لے آ کر چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد اس عورت کے پیسے کی کوئی کمی تھی، اس نے کہا پیسے معاف، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھوڑ دیجیے، ایک بوڑھی خاتون ہے، آپ سے لینا مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ معاف کر دیں۔ اس خاتون نے پھر جا کر وہاں کا جو پیٹریارچ تھا، مطلب ماسکو کا سب سے ہیڈ جو ان کا کرسچینٹی کا جو لیڈر تھا کیتھولک، اس سے جا کر اس نے پورا واقعہ بیان کی۔ تو اس آدمی نے پھر ایک پیپر کو رپورٹ دی، اور اس میں اس نے کہا مسلم نوجوانوں کی یہ جو عمل ہے یہ ہمارے کرسچنز کو بہت متاثر کر رہا ہے، اس لیے کہ چرچ آنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو کوئی بھی کرسچن ڈرائیور ان کو نہیں بٹھاتا، اس لیے کہ جنرلی جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ عام طور سے غریب بھی، اتنے مالدار بھی نہیں ہیں، تو پیسے کم دیتے ہیں، ایک تو بھاؤ کرتے ہیں، تو لہٰذا ٹیکسی والے کو مزہ بھی نہیں آتا چھوڑنے کے اندر، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ پسند نہیں کرتے آپ کہ مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ اگر ٹیکسی چلاتے ہیں تو اپنا حق ادا کرتے ہیں، جہاں بھی کسٹمر بولتا لے جا کر چھوڑتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ پیسے بھی نہیں لیتے اگر کوئی مذہبی انسان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے جس سے ہمارے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں اور ان کے مذہب کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ اس نے نبی کے طریقے پہ عمل کر کے بتا رہا، آپ سلام بوڑھی عورت سے اچھا سلوک کرتے ہیں، فلاں یہودی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو وہ یہاں کر کے بتا رہا ہے کہ بوڑھی عورت ہے، کیا شہر سے آتے بوڑھے لوگ آپ کو پیسہ دینے میں کچھ نہ کچھ ہوتی، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو تو چاہیے بس کھلے ہاتھ سے دے اور میں نکل جاؤں، لیکن یہ احترام کر رہا ہے اس کی بوڑھی عمر کا، عزت کر رہا ہے اس کے بڑھاپے کا، اس کو لے جا کے چھوڑ رہا ہے اس کے ڈیسٹینیشن پہ، چاہے چرچ جاؤ چاہے ہاسپٹل جا رہی ہو، سمجھ رہے آپ؟ تو اپنی زندگیوں کو نبی کا نمونہ ہی بنا دے۔ لوگ پوچھے کہ تم بہت اچھے دکھ رہے لیکن تم مسلمان، ہاں میں اس لیے وہ اچھا ہوں بولنا، میرے نبی ایسے تھے اس لیے میں اچھا ہوں، ورنہ میرے میں کوئی خصوصیت نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اپنے آپ سب سے بہترین طریقہ ان کا جواب دینے کا یہ، اس جیسے ہو جاؤ جس پر الزام لگا رہے ہیں، بتا دو دنیا کو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے، اس لیے ہم ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں کو عام کر دیں، جوش میں تو ہم بڑے آ رہے ہیں احانت رسول پر، عزت رسول کس کو بولتے وہی نہیں پتا، رسپیکٹ آف دا پروفٹ ہم کو نہیں پتا، عزت کیسی کرنا ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی، تو پھر احانت کی، جب کسی کی عزت اور وقار کیا پتا ہو تو اس کی بے عزتی کیا ہوتی سمجھ میں آتا ہے۔ سیرت کی کتابیں لائیے، اس نبی کا مقام جائیے، نبی کے حقوق جانیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، سیرت کی کتابوں سے لگاؤ لگا لیجیے تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے نبی کی جیسی ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے سیرت کی کتابوں کو پھیلا دیجیے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، سیرت کے پروگرامز کو عام کر دیجیے، نان مسلم میں کوئزز، مسلم میں کوئزز، یہاں کوئز، وہاں کوئز، وہاں فلاں، وہاں فلاں، یہاں ایک دن کیریکٹر، وہاں فلاں ڈے، یہاں عام کر دیجیے، ایک دم بالکل اس کو بولتے ہیں نا وائرل کر دیجیے نبی اکرم زندگی، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے پروگرام سے، اپنے مسجد، اپنے مدارس میں وائرل کر دیجیے، وائرل سمجھتے ہیں انٹرنیٹ کی لینگویج میں، بالکل ایک دم رفتار سے کام کو پھیلا دیجیے۔ یہی ہمارا جواب ہوں گا ان لوگوں کو جو آپ سے ان کی بے عزتی کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں، جب جو کہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہ ایک خاص بات بتایا آپ کو معلوم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے عزتی بھی کر رہا تو بول رہا پروفٹ محمد، نبی کا لقب تو آپ سے ہٹا نہیں سک رہا، وہ بھی پروفٹ ہی بول رہا ہے، وہ بھی، یہ بھی ایک اللہ کی طرف کی شان ہے کہ وہ بھی پروفٹ بول رہا ہے، کہ تو محمد بول تو کوئی بھی نہ تیرا گھر نتھو خیرا ہو سکتا ہے نا، کوئی محمد ہو سکتا ہے، پروفٹ محمد گویا نبی تو وہ بھی مان رہا ہے، سبحان اللہ، یہ خصوصیت۔ اور محمد نام کی ایک عجیب خصوصیت ہے، کیا خصوصیت مان لو آپ کو، محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی، اور دوسرا معنی ہے جس کی تعریف میں کرتا ہوں۔ دیکھیے کیسا، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے ویسے تھے، تو خود محمد بول کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تعریف کرتا کی گئی یا جس کی تعریف میں کر رہا ہوں، اور پھر بول رہا فلاں تھے، تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بہت بلند کر دیا، نام سے اتنا بلند ہے کہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی یا جس کی تعریف میں کرتا ہوں، معنی ہے اس کا، تو وہ خود تعریف کر رہا ہے اور پھر کچھ کہہ رہا ہے، کنٹروورشل ہو جا رہا ہے نا دونوں۔ ایک کورٹ میں آدمی جا کے بولے اس نے خون کیا، میں نے خون کیا اور میں نے خون نہیں کیا، دیکھو بولے بےخوب، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور کارٹون بنا رہا ہے، کانٹروورشل ہے، تو گویا وہ خود اس کی مت مارے جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اتنا خاص رکھا کہ تعریف کی جا رہی ہے، دشمن بھی تعریف ہی کر رہا ہے, پروفٹ بول کے ہی کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. بہرحال اسی طرح مدرسہ, اسکول, کالجز, سوسائٹی, سنستھائیں, ہر جگہ آپ کی سیرت کو عام کر دیجئے اور دعوت اسلام جو ہے اس مشن کو پھیلا دیجیے ہر طرف لے جا کر. اور آخری اور بڑا اہم کام ہے, میڈیا میں جو ہے اس کی اویئرنیس لائے, اور جن بڑے بڑے پیپروں میں آپ کے خلاف تھا یا جو بڑے بڑے پیپرس ہمارے سماج میں ہیں, ان پیپرس والوں سے ایک جگہ خریدے ڈیلی, اور وہاں آپ سب کی سیرت اور زندگی کے پہلو رکھے جائے جو انسانیت سے متعلق تھے, صحابہ سے تھے, مسلمانوں سے تھے, وہ نہیں راجاؤں بادشاہوں سے تھے, وہ نہیں, جو انسانیت سے متعلق تھے وہ رکھے جائے. اور ایسے پیپر جو زیادہ چلتے ہیں ان کو خریدا جائے, فری ہوتا تو فری ڈالا جائے. اور مسلم پیپرز جو ہے ان کو چاہیے کہ آپ کی زندگی پہ ایک پورا شمارہ چھاپیں, جب جوش و جذبے کی باتیں چھاپتے ہیں نا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ریگولر سیرت چھاپے تاکہ جو کتاب خرید نہیں سکتا اس آدمی کی بازی پیپر کی شکل میں سیرت جمع ہوتی رہے روز. کہ ایک صفحہ ڈیڈیکیٹ کر دیا ہم نے اہانت رسول کے خلاف, ہمارا جواب, ہم ایک مہینہ, دو مہینے, تین مہینے ایک پوری کتاب چھاپ ڈالیں گے, اور نہیں تو ہر سال میں تین کتابیں چھاپ دیں گے سیرت, تاکہ جو آدمی خرید نہیں سکتا وہ کم از کم پیپر جمع کر لے, اس کے ذریعے پڑھ لے. تو میڈیا میں اویئرنیس لائیے کہ ہو از محمد, جیسا کہ بہت سارے ہیش ٹیگس آج کل نیٹ پر چل رہے ہیں, ہیش ہو از محمد, ہیش وی لو محمد, ہیش ہیش ٹیگ, سمجھتے ہیں آپ, جس سے جب بھی آدمی کوئی سرچ کریں گے آپ سنگ بارے میں وہ ہیش ٹیگ کی وجہ سے وہاں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہیش ٹیگس یوز کرتے ہیں لوگ نیٹ کے اوپر, آپ یہ ہیش ٹیگس کے ذریعے بہت سارے میسیجز, سندیش, پیغام آپ سن کے جو انسانیت کے لیے تھے وہ دیجئے. یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ بڑا اہم کام ہوگا, لہٰذا اسی کے سلسلے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں میں رکھوں. حکومتیں اپنی طرف سے جواب دیں گی, سماج میں جو ذمہ دار لوگ ہیں قومی اعتبار سے لوگ جواب دیں گے, لیکن ایک شخصی, میرے ایک فرد کے اعتبار سے, ایز اے انڈیویجول میں کیا کر سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں تھیں. آپ کے پیغام کو عام کرنا, اس سیرت کے پیغام کو لوگوں تک بچانا, پھر جو اشرار ہوں گے وہ خود سمجھ میں آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ بھی ان سے نپٹیں گا, قوم بھی ان سے نپٹ لیں گے. اشرار, شرارت کرنے والے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم صرف آوازیں اٹھاتے رہیں اور سالوں سال گزر جائے اور ان کا کچھ بھی نہ ہو اور ان کی تعریف ہمارے منہ سے نکلتی رہ رہی ہے, سمجھ رہے نا, بات کو تعریف ہمارے منہ سے نکلتے رہ رہی. اور جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے اس میں غور و فکر کرے, اچانک خوشیاں منانا چالو کر دے, ورنہ کچھ نہ کچھ پیچھے ایجنڈاز بھی کبھی ہوتے ہیں, دنیا کی پالیٹکس اسی طرح چلتی ہیں, تو اس چیز کا بھی ہم بہت بالخصوص خیال رکھیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھوں. یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اہم تعلیمات جو انسانیت کے سامنے مجھے اور آپ کو رکھنا ضروری ہے, اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے, اور اس نبی کی تعلیمات اور اس کی شخصیت کو عام کر دیجئے پوری انسانیت کے اندر, بتا دیجئے یہ نبی یہ تھے, تاکہ لوگ آئندہ کچھ کہنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں کہ کس کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں, اور بتا دیجئے نبی آپ کے لیے بھی تھے. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے, اور یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے, کوئی غیر مسلم آ کے یہ کام نہیں کریں گے, چونکہ وہ تو نبی مانتے نہیں. مجھے اور آپ کو کرنا, جو نبی مانتے ہیں, نبی سے الفت رکھتے ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں, اور نبی کے حق میں شامل ہو سے محبت کرنا, اس کا دفاع کرنا, اس پہ درود بھیجنا ہے نا, تو لہٰذا یہ بھی دفاع کی ایک شکل ہے کہ لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں, ہم صحیح باتوں کو وہ کریں. تو بہرحال ایک وقت کی یہ ضرورت ہے, ہم سب اس میں کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کریں, مرد بھی, بچے بھی, اور عورتیں بھی کچھ نہ کچھ کریں, تاکہ اہانت رسول کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئیں, اور کمی اگر نہیں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو پھر زبردست انداز سے جواب جائے ہمارا کہ یہ ہے وہ نبی جس کے بارے میں تم میڈیا میں غلط پھیلاتے ہو, یہ اس کا پازیٹیو چہرہ اور یہ اس کے کارنامے, اور سوال کیجئے ان سے, پھر ان کو اپنی اوقات دکھا دیجئے کہ تم نے کیا کیا. یہ وہ نبی 20 سال میں جس نے عرب سے جو ہے عورتوں کا مقام ایسا دلا جو آج تک ہے, عرب سے بیٹیوں کا قتل ختم کر دیا, اونچ نیچ ذات پات ختم کر دی, تم نے کیا دیا, تم نے کیا دیا دنیا میں, سوال کیجئے ان سے, پھر خود بخود وہ جو ہے نیچے دیکھنا شروع کر دیں گے, اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے. جن کے پاس خود اپنے دیوں کو جلانے کے لیے بتی نہ ہو, وہ ہم کو یا چمکتے ہوئے سورج کو کیا دکھائیں گے کہ جو ہے روشنی کیا ہوتی ہے نا, ان کے پاس ہے ہی نہیں جلانے کے لیے کچھ, ہم کو بتا رہے ہیں, ہمارے پاس چمکتا ہوا سورج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شکل میں, اس طرح اللہ کی کتاب کی شکل میں, ایک روشن شریعت کی شکل میں, تو اس کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنائے, صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت فرمانبردار اور اطاعت گزار بنائے, صحیح معنوں میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, اور جب بھی ہمارا خاتمہ اللہ ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. نبی کی محبت کی حقیقت کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی کچھ بھی ہوا تو جذبات میں آ جاتے, تو یہ حقیقت ہے یا کوئی اور حقیقت ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا حقیقت ہے. کیا جذبات میں جس طرح سے لوگ آ جاتے ہیں کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی حقیقت ہے؟ دیکھیے جذبات میں آنا، غصے میں آنا شریعت میں یہ حرام نہیں ہے، اور یہ کبھی کبھار تو پسندیدہ بھی ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حرام چیزوں کو صحابہ کرتے دیکھتے آپ تو آپ ناراض ہو جاتے، غصہ کرتے، ٹھیک۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جذبات میں آئے جب، جیسا کہ وہ شخص نے کہا انصاف کیجیے تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، ٹھیک ہے، کسی نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا تو صحابہ غصے میں آ گئے، ہے نا، کسی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا آپ کے سامنے تو صحابہ غصے میں آ گئے۔ تو پتہ چلا جذبات میں آنا اور غصہ آنا یہ فطری چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بھائی کا سوال ہے کہ اب نبی کے معاملے میں جو لوگ جذبات میں آ جاتے غصے میں آتے اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے جذبات میں آنا اور غصہ آنا اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ جذبات میں آنا اور غصہ آنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الزام لگا رہا ہے تو جذبات اور غصہ آپ کا بالکل درست ہوں گا۔ ایک آدمی معصومیت میں اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہاں جذبات اور غصے کے بدلے آپ کو حلم اور بردباری سے اور اچھے سے اور حکمت سے اپنی بات کو وہاں پہنچانا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے کہ مسجد نبوی میں ایک شخص کا آ کر پیشاب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، صحابہ کے جذبات میں آنا، ایک دوسرے واقعے میں ایک صحابی کا چت لیٹنا، پیٹ کے بل سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پیر سے مار کر اٹھانا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہے، آپ نے اپنے قدم مبارک سے مار کے کہا اٹھو، ایسا سونا اچھی بات نہیں، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ تو پتہ چلا آپ غصے میں بھی آئے، ٹھیک۔ تو ڈیپینڈ ہے سچویشن اور سیناریو کے حساب سے جذبات اور غصہ ہو۔ جیسا کہ ایک آدمی اسلام کو جانتا ہو، آپ کی سیرت پڑھ چکا ہو اور الزام لگا رہا ہوں، پھر تو بالکل اس کے خلاف آپ رویہ اختیار کیجیے، وہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے نا۔ مطلب یہ جاگتے ہوئے سونے والا آدمی ہے، سونے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک آدمی واقعی میں سو رہا ہے تو اس کا بھلائے تو اٹھ جاتا، اور ایک آدمی چپ چپ سوتا، آپ کتنا بھی ہلاؤ نہیں اٹھتا ہو، کیوں؟ چپ چپ سو رہا ہے نا، ٹھیک۔ تو اس سے فرق کیجیے آپ کہ کون شرارت کی بنیاد پر نبی کو وہ کر رہا ہے اور کون لا علمی کی بنیاد پر۔ جو لا علمی کی بنیاد پہ کرے آپ ان کو سمجھائیے، جو شرارت کی بنیاد پہ کرے آپ ان کو نصیحت کیجیے، اور جو کچھ اپنی طاقت و توانائی اور حکومتی لیول پر ہو سکتا ہے اس کو استعمال کریں، ٹھیک۔ دوسرا رہا، کیا صرف جذبات اور غصہ ہی نبی کی محبت کی علامتیں؟ نہیں، نبی کی محبت کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہوں گی کہ ہم جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونا چاہیں، یہ سب سے پہلی علامت کہ میرا نبی ایسا کھاتا، ایسا پیتا، ایسا اٹھتا، ایسا بیٹھتا، ایسا جاتا، ایسا کرتا، ایسی نماز پڑھتا، ایسا روزہ رکھتا، ایسی زکات دیتا، ایسا صدقات کرتا، یہ کام کرتا، یہ نہیں کرتا، اس کو پسند کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا، یہ اچھا ہی سمجھتا، یہ برا ہی سمجھتا۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو نبی کے جیسا کرنے کی کوشش کریں، جس کو اتباع اور اطاعت رسول کہیں گے ہم، ٹھیک۔ اطاعت مانا یہ کہ جو نبی حکم دے ہم کرے، اتباع مانا یہ کہ جو نبی کو کرتے ہوئے دیکھے ویسا ہم کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ بہت سارے صحابہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب عمرے حج کو جاتے تو ایک مقام پر بیٹھتے، جیسا کہ انسان طہارت کو بیٹھتا ہے، لیکن طہارت نہیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے طہارت نہیں کی، تو کہا مجھے آئی نہیں تھی، لیکن نبی جب بھی حج کو جاتے تو یہاں طہارت کے لیے میں نے دیکھا آپ کے ساتھ، میں حج کو گیا تھا، ایک ہی بار کیا تھا آپ نے، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طہارت کو بیٹھے تھے، اس لیے میں بھی یہاں بیٹھتا ہوں۔ تو یہ اتباع، یہ بالکل ہم کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام نبی سے محبت کی علامت یہ، نبی جیسا ہونا ہم چاہے، نبی نے جو کیا وہ ہم کریں، نبی کی پسند ہماری پسند، نبی کی ناپسند ہماری ناپسند۔ اس معاملے میں ہم کمزور نظر آتے ہیں، صرف جذبات کا معاملہ ہے اور جوش کا معاملہ ہی ہمارے پاس جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے آج کل۔ اور جس کو جذبات اور جوش نہیں آتے اس کو نبی کا صحیح متبع بھی مانا نہیں جاتا، ارے ان کو جوش نہیں آتا، انہیں جوشیلی باتیں نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جوش تو الگ بات ہے، ہم ہوش میں کیا کر سکتے، سب سے پہلے یہ ہم دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا جوش ہمارے ہی خلاف نقصان کا باعث بن جائے۔ دشمن کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، پچھلی بار احانت رسول کا واقعہ ہوتا 10 سال پہلے، دشمن کو تو کچھ نہیں ہوا، کتنے جگہ فساد ہوا دنیا کے اندر، نائجیریا کے اندر فساد ہوا، ہندوستان کے کئی مقامات میں انکلوڈنگ شولاپور جس کے اندر 5 لوگ مارے گئے، ان 5 لوگوں کی جان کا کون ذمہ دار؟ ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ شہید ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ طریقہ ہے کہ دشمن کو تو رتی برابر نقصان نہیں اور ہم ہی مر گئے آپس میں 5 لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے علماء سے آپ رجوع کیجئے، وہ بتائیں گے کہ احانت رسول کا اس علاقے میں کیا جواب ہوں گا۔ کہ تو ایک جیسا جواب ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے، ایک جیسا رد عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے، جس علاقے میں کیا گیا وہاں کا رد عمل الگ ہوں گا۔ اب میرا ملک اور وہ ملک الگ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں میں کس کے خلاف رد عمل کروں؟ تو یہاں ہم اعلان کریں گے، متنبہ کریں گے، آگاہ کریں گے کہ ایسی حرکت یہاں نہیں ہونا چاہیے، جیسی وہاں ہوئی ہے نا۔ اسی طرح جو ہے ہم سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی سے محبت جو ہے ایک بہترین جذبہ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ جس کو ہم کہیں گے عین ایمان ہی ہے ہمارا۔ تو لہٰذا محبت ہر بار جوش اور غصہ نہیں ہے، جوش اور غصہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ دیکھ کر سنبھل کر افراد قوموں کے اعتبار سے ہوں گا، حالات کے اعتبار سے۔ تو سب سے بہترین پالیسی ہے جس علاقے میں آپ ہوتے ہیں وہاں کے علماء سے رجوع کیجئے، اور ایک ایسا لاہے عمل بنائیے جو صرف تقریروں تک نہیں ہو سیمت، او تقریر تقریر تقریر تقریر، اس کے بعد کل سے کیا کرنا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا احانت رسول بھی غلط ہوا، میں کیا کروں، رد عمل کیا ہے، کچھ نہیں، تقریر سنو گھر چل جاؤ۔ لائے عمل، ہم کل سے یہ کریں گے، ہمارا معمول میں یہ چیز شامل ہوں گی، ہم 10 اسکول کو اگلے مہینے ٹارگیٹ کریں گے کہ وہاں جا کر سیرت رسول بیان کریں، ہم 3 کالج میں کم از کم یہ کریں گے، ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو پکڑ کے جو ہماری پہچان ہے وہاں جا کر غیر مسلموں میں رسول کی جو ہے مقام، اس کی دعوت وہ سب کے لیے بتائیں گے ہم فلاں، ٹارگیٹ بھی تو کیجئے نا، رد عمل بھی ہو تقریروں کی شکل میں کہ ہم بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے خلاف ہی ہوا، لیکن نیکسٹ لائے عمل پالیسی کیا پھر اگلی، خالی بس یہ کر کے چلے جانا، جوش جذبہ آگے خط نہیں، اس کو جوش اور جذبے کو انکیش کرنا ہے، اس کو بدلا لینا کہ بھائی کل سے اب یہ مہم، یہ مہم، یہ تحریک، وہ تحریک، ویسا کام، ویسا کام، اس طرح سے کچھ کرنا ہے، تو محبت میں یہ چیز شامل ہے، لیکن یہی صرف محبت نہیں، محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، میرا ایک اس پہ لیکچر بھی ہے پورا محبت رسول اور اس کے تقاضے، ضرور آپ اس کو دیکھیے، اس میں نے بہت تفصیل میں آپ سمجھ کے محبت کی علامتیں اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں وہ تمام رکھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو صحابی جو اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے تھے، تو کبھی نبی نے ان کو روکا نہیں، جیسا کہ اگر کسی کو قتل کر کے آ جاتے، وہ واقعے سارے ہے حدیثوں میں، تو کیا آج اگر مان لو کہ اورنگ آباد شہر میں اگر کسی نے گستاخی کی، تو کیا میرے پہ وہ چیز فرض ہو جائے گی کہ میں جا کے اس کا قتل کر دوں؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ آپ کی اہانت ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس کا جوابی کارروائی کی، قتل کیا؟ دیکھیے اس معاملے میں علماء کی دو رائے ہے، جس میں سے جمہور کی رائے وہ یہ ہے، جمہور مطلب عرب کے علماء کی رائے یہ ہے، حکومتی سطح پر اگر کوئی ایسا کام کیا ہے تو جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے اور لیڈر ہونے کے ناطے آپ نے مختلف جگہ پہ حکم بھی دیا، جب ایک بار ایک شخص نے جو اہانت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے بات بکی اور آپ کے خلاف شاعری کی، ہجو جس کو بولتے ہیں، مطلب غلط معنی میں جس کو بولیں گے سٹائریکل، جس کو بولیں گے کسی کی برائیاں گنوانے کی شکل میں شاعری پڑھنا یا نظمیں پڑھنا، اس نے اس طرح کی، تو آپ سب نے کہا کہ کون ہے جو اس سے بدلہ لیں گا، اور کچھ صحابہ گئے، تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے، لیڈر ہے، ان کو بالکل حق ہے حکم دینے کا، اور ان کے متبع ان کے فالوورس وہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے، تو حکومتی لیول پر یہ کام ہو، اگر کوئی ہوتا ہے کوئی سزا دی جائے، جیسے کہ مختلف ادوار میں جو سزائیں مختلف لوگوں کو، جیسے اسپین میں دی گئی بہت ساری لوگوں کو سزائیں، وہ بھی حکومتی لیول پر، ہندوستان میں دی گئی کچھ سزائیں کچھ لوگوں کو بھی حکومتی لیول پر دی گئی، انڈیویجول لیول پر کچھ لوگوں نے اگر کوئی کام کیے محبت رسول کے تقاضے کے تحت، یہ ان کی نبی سے محبت اور رب کا اور ان کا معاملہ ہوا، لیکن ہمیں جو بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوں گی یہ چیز، حکومت کی طرف سے یہ چیز ہو، جیسے سعودی عرب میں اگر کسی نے کچھ کیا تو اس کو وہاں سزا دی جاتی ہے، حکومت سزا دیتی ہے پوری اس کو، حال میں جو پاکستان میں ایک شخص نے اہانت کی تھی تو اس کو سزا موت سنائے گی، بالکل ریسنٹ ایئر کا واقعہ ہے، تو حکومتی لیول پر ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر ہر فرد کو ہم قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دیں، جوش میں آ کر ایک فرد اپنے نبی کی اہانت برداشت نہ کر کے کوئی کام کر لے، ایک الگ چیز، حکومتی لیول پر ہوں گی ورنہ، جیسے مثال کے طور پر کسی نے میرے سامنے میری ماں بہن کو اتنی گالیاں دی کہ میں نے جوش میں آ کر اس پہ حملہ کر دیا، یہ ایک چیز ہے، قانون اس کو بھی مانتا ہے کہ یہ جو ہے جس کو کہیں گے انٹینشنل اٹیک نہیں تھا بلکہ سامنے والے کے ابھار کی وجہ سے اس نے اٹیک کر دیا، جیسا کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کسی اور آدمی کی باہوں میں دیکھا اور اس نے اس آدمی پہ اٹیک کر دیا، تو یہاں کورٹ مانتی ہے اس چیز کو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، اس لیے کہ اس کی بیوی کے دھوکے کو دیکھ کر وہ جوش میں آ گیا، سمجھ رہا بات کو، تو نبی کی اہانت پر اگر کوئی آدمی مسلمان ذاتی طور پر ریئیکٹ کر دے اور ریئیکٹ کر کے کچھ کر دے تو یہ اس کے رب کا اور اس کی نبی سے محبت کا معاملہ ہو، اللہ اور وہ دیکھیں کیا تھا، لیکن عام اعتبار سے یہ کام حکومتی سطح پر ہوں گا، اگر میں ہر فرد کو ہتھیار دے دوں، میرے بھائی کو اس نے قتل کیا میں نے اس کو قتل کر دیا، یہ نہیں ہوں گا، اس نے آپ کے بھائی کو قتل کیا، معاملہ کورٹ میں رپورٹ ہوں گا، کورٹ سزا دیں گا، آج بھی اور آپ سب کے زمانے میں بھی، آپ سب کے زمانے میں قتل ہوئے، قتل کا بدلہ کیا ہے اسلام میں، قتل یا خون بہا، تو کیا صحابہ نے آپس میں کر لیا، ایسا کہیں مل سکتا آپ کو واقعہ آپس میں مٹا لیا، انہوں نے ان کا قتل، انہوں نے ان کا قتل، ہاں کسی نے کسی کا قتل کیا غصے میں آ کے اس نے جواب دیا، وہ کورٹ الگ ڈیسائڈ کرتا اس کا کہ بھائی یہ تو انٹینشنل مرڈر نہیں تھا، جوش میں آ گیا اس نے اس کا خون دیکھ کر اور اس نے اس کو مار دیا، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو محبت رسول میں اگر کوئی آدمی یہ کارنامہ کر دے تو اس کے ذاتی عمل ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے آپ، یہ اس کا، اس کے رب کا، اس کے نبی سے محبت کے تقاضے کا معاملہ تھا، اللہ اس کا فیصلہ کریں گے کیا ہے، سمجھ رہے بات کو، جیسے مثال ایک صحابی رسول تھے، حدیبیہ کی صلح ہونے کے بعد، حدیبیہ میں کیا ایک جو کچھ باتیں تھیں نکات، اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا، ہمارا آدمی آپ کے پاس آیا تھا واپس کر دیں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آتا ہم واپس نہیں کریں گے، مطلب اگر کوئی مکہ مدینے سے نکل کر مکہ جا کے بولتا مجھے واپس نہیں جانا تو آپ مانگنا نہیں، اور اگر لیکن کوئی مکے کا آدمی مدینہ جائیں گا اور ہم بولیں گے واپس دو، وہ نہیں بھی آنا چاہے تو آپ کو بھیجنا پڑے گا۔ ہوا یوں کہ ایک صحابی تھے، ان کو اللہ کے رسول نے واپس بھیجا، میں ان کا نام بھول گیا، ان کو اللہ کے رسول نے واپس بھیجا، جاؤ۔ اب وہ کیا کیے، جو ہے مدینہ سے نکل گئے اور مکہ گئے نہیں، اور بیچ میں کھڑے ہو گئے جا کر، مطلب مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک مقام بنا لیا۔ اب کیا ہوتا، جو مکہ سے بھاگ کے آتے وہ جمع کر لیتے اپنے پاس، اور ایک گروپ بن کے ہی اٹیک کرتے تھے مشرکوں پہ کنٹینیوسلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا، یہ وہاں نہیں پہنچے، سمجھ رہے آپ، اور بیچ میں مسلمانوں کو بہت فائدہ دیا انہوں نے۔ مطلب بیچ میں کیا کرتے تھے، کہ تو اب یہ آپ سب کے ماتحت بھی نہیں تھے، ظاہر سے ان کے اٹیک کو مسلمانوں کا اٹیک نہیں مانا جاتا تھا، یہ باغی تھے نا، وہاں سے تو نکل گئے تھے، مکہ بھی نہیں پہنچے، یہ مسلم تھے۔ تو انہوں نے بہت سارا مشرکین کو نقصان پہنچایا، لیکن آپ سب نے کبھی تعریف نہیں کی ان کی، سمجھ رہے بات کو۔ تو اگر کوئی شخص انفرادی طور سے مجھے بہت شدید غصہ ہے، میرے نبی کی اس نے اہانت کی اور میں نے اس کو جوابی کارروائی کر دی، تو یہ ایک الگ مسئلہ رہا، لیکن یہ کام حکومتی لیول پر ہی ہونا چاہیے، ورنہ اگر ہر آدمی کو ہم قانون ہاتھ میں لوگ کہہ لیں گے تو پھر قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، نہ دنیاوی نہ دینی قانون کی۔ میرے بھائی کو کسی نے قتل کیا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے میری بہن پہ حملہ کیا اور میں نے اس کی بہن پہ کر دیا، سمجھ رہے آپ، کوئی قانون کی اہمیت نہیں رہیں گی، سبھی پھر وہ بارٹرز کر لیں گے، تیرا میں اور میرا تو، چلو قبائل اور یہ سب چالو ہو جائیں گے، حکومت تو کوئی اہمیت نہیں رہیں گی، نہ اسلامی حکومت کی رہیں گی نہ نان اسلامی حکومت تو بہ۔ لیکن بہرحال جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ ہم حکومت کے لیول پر یہ کام کریں، ہر فرد اگر ہتھیار اٹھا لیں گا تو اس کے بہت برے نقصانات اور نتائج سماج پر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ایک سوال ہے جو بہت سی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے آج کے بھی اس درس سے، کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے ایک ہمت اور ڈر کو اپنے کونکر کرنا پڑتا ہے، اس کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسلام اس میں ہمیں کونکر کرنے کے لیے کیا اور کیا طریقے بتاتا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ہر چیز، بہت سارے چیزیں ہیں جو زندگی میں بھی اور اسلام سے ریلیٹڈ بھی ہے، کہ انسان ڈر پر قابو پائے اپنے، تبھی وہ بہت سارے کام کر پاتا ہے۔ جیسا کہ سماج کے ڈر کی وجہ سے بہت سارے عمل نہیں کر پاتا ہے، سوسائٹی کی ڈر کی وجہ سے، بڑے اور چھوٹوں کی ڈر کی وجہ سے بہت سارے ڈر ہوتے ہیں، حکومتوں کے ڈر کی وجہ سے انسان نہیں کر پاتا۔ تو اس کو کیسے، ڈر کو کیسے قابو ملائیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، جو کہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈر ایمان کے نفی کی علامت ہے، ڈر ایمان کے کمزوری کی علامت ہے، لوگ ایسے سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ڈرنا، خوف کھانے سے ایمان میں کوئی نفی یا کمزوری نہیں آتی، یا کوئی نفی یا کمزوری کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کیا، اور بالخصوص جب آپ کو نبوت دی گئی، دو سے تین مخابت میں کہا وقیف موسیٰ، اور موسیٰ ڈر کے چلے گئے، موسیٰ ڈر کے پلٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا ڈرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تب ہمت کس کو بولتے ہیں، مطلب ڈر کو کانکر کیسے کرے، بول رہا ہوں، ہمت کہتے ہیں ڈر کے باوجود حق کام کو کرنا، اس کو کہتے ہیں ہمت۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤں گا اللہ کا پیغام لے کے، تو مجھ پر پہلے سے مصر میں کیس چل رہا ہے، وہ کیس ریووک ہو جائے گا، پھر سے میرے خلاف اٹھ جائیں گا، ڈر کے باوجود بھی لیکن اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، اس کو بولتے ہیں ہمت۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمیں ڈرتا نہیں، تو پھر پاگل ہے بھائی آپ، پھر پاگل ہے آپ۔ ڈر کے باوجود حق کام کرنا، اسی کو جو صحیح کام ہے اس کو بلا ہمت کہا جائے گا پھر، اور اس سے آپ کا ڈر دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال سوشل پریشر کی۔ میں جب کالج میں تھا، ایم سی فرسٹ ایئر میں تھا، تو جب شروعات میں تین لوگ داڑھی والے تھے اس میں، ٹھیک، اب وہ یوں کہ گیدرنگس ہونا، فلاں ہونا، اور نماز کا وقت ہو جانا، تو کوئی بھی نہیں اٹھنا، اور ظاہر سی بات ہے میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی ایک دم، اب سب کو دیکھنا، تم اٹھ رہے گیا، تم اٹھ رہے گیا، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا۔ اب آخر میں کیا ہوتا تھا، پھر کلاس میں سے، چلتی محفل میں سے، اس میں سے میں اٹھ کر چلا جاتا تھا، اپنا اٹھ کے پھر میں چلا جاتا، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا تب کہ اب کلاس کیا بولیں گے۔ ایک بار تو ایک فنکشن تھا اور میں ہی اس میں کنوینر، نہیں میں نے ان کو بولا تھا مغرب کی اذان ہوں گی، اور اتنی دیر تک نہیں چلانا، مغرب چونکہ اب بہت کم وقت رہتا، تو میں نے رکھا، میں خود تذبذب میں تھا، اور جب تک جماعت ہو گئی تھی، چونکہ مجھے ڈر لگا جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، اس کے لیے تو میں نے مائک رکھ دیا اور چلا گیا۔ ایسا ایک دو بار ہوا، اس کے بعد مجھے کوئی ڈر ہی نہیں لگنے لگا، بلکہ ٹیچرز ڈرنا شروع کر دیتے تھے، پلیز تم جلدی نہیں جانا، تم تھوڑا رکو، پھر وہ کرنا، سمجھ رہے آپ۔ دو سے تین بار مجھے بہت ڈر لگا، مینجمنٹ ڈرتا تھا کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، کچھ بھی خلاف ہوں گا تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو ڈر ہو گیا۔ ٹھیک، آنے کے لیے آپ حق کام کو کر لیجئے ڈر کے ساتھ، اسی کو ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، سمجھ رہے نا بات کو۔ تو یہ کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے ٹخنے سے اونچا نہیں پہن رہا ہے پینٹ, اب مجھے گھر والوں کا پریشر, فلاں کا پریشر, غلط کام میں مجھے نہیں ہوں گا تو کوئی مجھے روکے گا نہیں, لیکن جب دینی کام کروں گا تو میری پکی ہے, تو اب میں یہ کیسے کروں, لیکن اس ڈر کے باوجود میں کر دے رہا ہوں, ابا کو پسند نہیں آئے گا, کیوں نہیں آئے گا, پہنے گا تو میرے پہ الزام آئے گا نا بیٹا, تو بھی نہیں پہننا. بہت سارے بچے داڑھی اس لیے نہیں رکھ پاتے, پینٹ اونچی اس لیے نہیں پہن پاتے کہ والد صاحب بولتے تیرے وجہ سے ہم پہ الزام لگیں گا, تو بھی مت کر, سمجھ رہا, سوشل پریشرس ہوتے ہیں, فلاں کام کروں گا تو ایسا ہو جائیں گا, فلاں تنظیم چلائیں گا تو یہ ہوں گا, دینی کام کرے تو نظروں میں آ جائیں گے, فلاں کرے تو ایسا ہو جائیں گا, یہ کرے تو ویسا ہو جائیں گا, تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, ڈر کے باوجود ہمت کو رکھنا ہے. ٹھیک, جیسا بہت سی بار, ایک بار کیا ہوا, رمضان, میں سمجھتا ہوں رمضان 2008 کا واقعہ ہے, جے پور بم بلاسٹ, رمضان کی شاید 23 یا 24 تاریخ تھی, وہ جے پور میں بم بلاسٹ ہوئے تھے, جودھ پور یا جے پور راجستھان کے اندر. اب یہاں لوگ آ گئے کہ وہ پروگرام بند کر دو, ہاں 2009 کی بات ہے, 2009 نہیں 8 کی بات, پروگرام بند کر دو, یہ کر دو, ہم نے کہا پروگرام تو بند نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں, ٹھیک ہے وہ جو بھی ہوں گا الگ بات ہے, نہیں بولے حکومت سوچیں گی اتنا ہونے کے بعد بھی تم اتنی ہمت کر رہے, اتنا ہونے کے بعد ہمت کر تو ہم نے کون سا وہ کیا جو ہم ہمت کر رہے اور نہیں کر رہے, جو غلط لوگ ہیں وہ ہمت اور غیر ہمت کیا, ہم کو کیا, مطلب کوئی آدمی غلطی کر کے اگر سر چڑھ کے بولے تو الگ بات ہے, میں نے کہا کوئی غلطی کیا جو میں وہ کر رہا ہوں, لیکن کنٹینیوس دو دن تک لوگوں نے اتنا پریشر لایا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں, ہم پریشان کیا کرنا کیا کرنا, سمجھ رہے آپ, ہمارے پروگرام کنٹینیو ہوں گا یار, ہم دینی کام کیسے روکیں گے, کہیں کچھ بھی لوگ کریں گے ہم کیا دینی کام روک دیں گے, ہمارا ہماری کیا غلطی, ہم نے کیا کیا اس کے اندر, ہم کنڈیم کر رہے ہیں اس کو الٹا, لیکن ہم اپنے پروگرام میں, لیکن پبلک پریشر کو پتہ چل رہا ہے کوئی چیز ہے, تو اس کو ڈر کے باوجود کرنا یہی ہمت کا کام ہے, اور اس سے حق خود بخود کونکر تو نہیں کہوں گا, دبنا شروع ہو جاتا ہے, دبنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہی ڈر پہ قابو ہے. دیکھیں میں اپنی ایک اور مثال دیتا ہوں, میں نے اپنے بچپن سے لے کر, تو 1979 میری پیدائش ہے 12 دسمبر, 2000 تک میں نے ایک اسپیچ یا ایک پروگرام یا کبھی جا کر وہ ایک ایڈیم یا محاورہ ہوتا تھا اسکول میں بولنا, میں نے کبھی نہیں بولا, جب مجھے بولا گیا میں بیمار پڑ گیا, پروگرام میں لیا تو میں گر گیا, اسٹیج پہ کھڑا ہوتا چکر کھا کے گر گیا, میں اسٹیج پر کبھی میری زندگی میں نہیں گیا 20 سال تک. ٹھیک ہے, ایم سی اے فرسٹ ایئر میں آیا تو میں نے پہلا درس شروع کیا تھا, ایک تنظیم آئی آر سی کی بنیاد ڈالی 2001 میں, جب آئی آر سی کی بنیاد ڈالی تو وہاں طے ہوا کہ وہ درس شروع کریں گے ہفتے بعد, درس لیں گا کون, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, تو بولے تم نے بولے اب تم درس لیں گے پہلا, اللہ نہیں اپنے سے نہیں ہوں گا, اپن تو پوری زندگی میں بہوش ہو گئے گر گئے, اسٹیج پہ جانا بولے تو میں ختم ہو گیا اس دن, یہ ڈر تھا میرا. اب سب نے بولے کرنا جمعے کے دن درس, دسمبر کا مہینہ, فرسٹ سیمسٹر تھا ایم سی اے کا, دسمبر کا مہینہ جمعے کے دن درس ٹپک رہا تھا, یہ تو پورا پسینے میں نہایا تھا ہتھیلیوں سے, سننے والے تین لوگ سن رہے ہیں اور میرے ہتھیلیوں سے پسینہ ٹپک رہا ہے, ڈر تھا, پھر بھی اب چونکہ اب کرنا ہے کوئی سمجھ رہا ہے بات کو, تو اس دن سے لے کر آج بھی میں درس سے پہلے بہت ڈرتا ہوں, میں سیدھا درس میں نہیں آ سکتا ہوں, لیکن آگے کھڑا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ بول کر چلا جاتا ہوں, سمجھ رہے آپ, لیکن آج بھی کوئی بول نہیں سکتا کہ میں کسی لیکچر سے پہلے ڈرا نہ ہوں گا, سنڈے بھی درس آتا ہوں میرے کو ڈر رہتا, سیٹرڈے میرا بہت ہٹ جاتا, چونکہ ایک نیچرل فیئر ہے وہ, اس کو بولتے اسٹیج فیئر, لیکن میں کہیں نہ کہیں اس کو اسٹیج پہ آنے کے بعد دوائی دیتا ہوں. ٹھیک, پبلک فیئر مجھے آج بھی ہے, اسٹیج سے اترنے کے بعد میں الگ ہو جاتا ہوں, اسٹیج پہ الگ رہتا ہوں, سمجھ رہا, تو نیچرل, لیکن میں ڈر کے باوجود ہر بار آ کر کھڑے ہوتا ہوں اللہ سے دعا کر کے, اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی بول کر چلا جاتا ہوں, سمجھ رہے آپ, تو ڈر آج بھی ہے مجھے, تو ڈر ختم نہیں ہوا اور یہ رہیں گے شاید زندگی بھر, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں, اللہ نے کیا صلاحیت دی, آدھی رات میں ایسا کرو تقریر دینا ہے الحمدللہ, اور شروع ہو جاتے, اگر مجھے تقریر دینا ہے تو میرا ڈر کا عالم ہی ہوتا ہے, مجھے اسپیچ یاد بھی ہے تو میں دو بار لکھتا ہوں اس کو پیڈ پہ, آج بھی لکھتا ہوں, مجھے یاد ہے پوری, پھر بھی لکھ کے, اس لیے کہ مجھے آج بھی ڈر لگتا بھول گیا تو, سمجھ رہے آپ, لیکن آپ دیکھیں گے میرے پیڈ میں پوری آیت حدیث میں پھر لکھتا ہوں, چونکہ لکھنے کے بعد مجھے ایک طرح سے ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ اگر بھول بھی گیا تو ادھر لکھا ہوا رہے گا, اچھا لکھا ہوا پیڈ ہے اور مجھے نیکسٹ درس دینا تو پھر میں لکھتا ہوں اس کو ایک اور بار, اس لیے کہ مجھے پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ میں بھول جاؤں گا, سمجھ رہے, تو ڈر آج بھی ہے لیکن ڈر کے بعد پھر بھی میں بولتے رہتا ہوں, سمجھ رہا, تو ہمت یہی ہے کہ ڈر کے باوجود انسان وہ کام کو کرے جس کو حق سمجھتا ہے, اس سے دھیرے دھیرے ڈر ختم ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ایک طرح سے کانکر ہی کرتے نا, لیکن ڈر پورا ختم نہیں ہوگا چونکہ ڈر فطری چیز ہے میرے بھائی, ہمارے نیچر کا حصہ ہے, اور وہ ڈر بھی بہت سارے کام کروا دیتا ہے, بہت سارے چیزیں بھی کرواتا ہے, ڈر بھی ایک بہت اچھی چیز سائنٹیفکلی, ٹھیک, تو ڈر فطری چیز ہے, اسلام یہی کہتا ہے کہ حق چیز جب پتہ چلے ڈر کے باوجود کرو، یہی ہمت ہے، اور اس سے ڈر کم ہوتا جاتا ہے اور آپ اس کو کہیں نہ کہیں کچھ حد تک قابو میں لاتے ہیں اور اس کو رائٹ ڈائریکشن دیتے ہیں اس ڈر کو. ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کبھی قابو میں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے سماج کا، پبلک کا، ڈپارٹمنٹس کا، اس کا اس کا، لیکن صحیح کام ہے تو میں تو کر کے رہنے والا ہوں انشاءاللہ. آپ کوشش کیجئے کہیں نہ کہیں کچھ حد تک اس پہ کنٹرول کر پائیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ ایک نیچر. ہاں، ایک فیلڈ میں ڈر کم ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن مکمل انسان بے باک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحابہ دیکھیے کتنے بڑی شخصیت تھے پھر بھی سارے کے سارے ڈرتے تھے، ہے نا. عمر ابن خطاب ڈر رہے ہیں، اللہ قبول نہیں کر رہا تو میرے اعمال، حالانکہ جنت کی بشارت. ابو ہریرہ موت کے وقت رو رہے تھے، ڈر لگ رہا تو کہاں، بہت ڈر لگ رہا، اللہ پکڑ لے. تو ڈر فطری چیز ہے، رہیں گے، ہو سکتا ہے ایک فیلڈ میں نکل جائے دوسرے کریں گا، لیکن فطری چیز ہے. ہم کو حق کام کرنے کو آگے بڑھنا ہے، ہمت رکھیے تو انشاءاللہ ڈر کچھ نہ کچھ کنٹرول اور قابو میں آ جاتا ہے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے احنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اسلمان جذبات میں نہیں آنا چاہیے، علم کے ساتھ عمل میں لینا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب دشمنان اسلام کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ ہمیں ناگزرتا ہے کچھ، تو ہم نے آ جاتے ہیں. اسی طرح دوسری جگہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے کرتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے اور صحابہ بھی ناراض ہوئے. ہم ایسے عمل کرتے ہیں تو جس یہ چیز کا مسلمان کو کیوں جذبات نہیں ہوتے، کیوں یہ چیز کا برا نہیں لگتا ہے، اس چیز کے تعلق سے کیا کہنا چاہیے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سی بار ہم کو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن اگر وہی کام جو آپ سب کو ناپسند تھا اور صحابہ کو ناپسند تھا ہم مسلمان کرے تو اتنا جوش اور غصہ ہم کو نہیں آتا ہے. اب کیا کہے، مطلب یہ ہے کہ دوسرا کچھ کرے تو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو، ہم کرے تو ایک الگ بات ہے. میں نے وہی کہا نا کہ ہم دن بھر میں جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رسوا کرتے ہیں نا اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. ہم تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اتنا رسوا کرتے ہیں. نبی کہہ رہا ہے سمجھ لیجیے ہاں تو ہمارا ہوتا ہے نا، نبی کہتا ایسا تو ہم کہتے ہیں ویسا، نبی کہتا یہ کرو تو ہم کرتے ہیں اگر ایسا تو، نبی کہتا ویسا درست تو ہم کہتے ہیں ایسا کر لیے تو، نبی کہتا یہ طریقہ ہے میں جیسا کرتا ہوں ویسا کرو، ہم بولتے ہیں ایسا کر لیے تو کیا اس میں. تو گویا یہاں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہانے اور ہیلے نکالتے ہیں. یہ بھی نبی سے یاد رکھیے، یہ بھی ایک طرح سے جو ہے نبی کی جو ہے بے عزتی ہے کہ نبی اللہ نے بھیجا اور نبی کا نے اپنا پیغام پہنچایا اور ہم اس پیغام میں ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں. اب کیا بولیں، بس ہم کرے تو بہرحال چلتا ہے، دوسرے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ایک مزاج بن گیا ہے. نبی کی تعلیمات کو ہم چھوڑ کر بھی یقیناً نبی کو رسوا کر رہے ہیں ایک طرح سے. روز قیامت آپ رسوا ہوں گے ایسے لوگوں سے جن لوگوں نے امتی تو تھے لیکن عمل نہیں کر کے آئے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. تو اب اس معاملے میں کیا ہے کہ اپنے لوگ کر لیے تو ٹھیک ہے، جوش و جذبے کی ضرورت نہیں، دوسرے کرے تو ہم کو بہت غصہ آتا ہے، ایسا نہیں میرے بھائی. ہم کو ہر معاملے میں وہی کرنا ہے کہ کوئی بھی احانت مطلب کوئی بھی شخص وہ کرے ہم اس کو صحیح سے جواب دیں یا پھر اس کی مینٹالٹی کو ٹیکل کریں. مطلب کبھی کبھار لاعلمی میں، جہالت میں، بیماری کی وجہ سے، ذہنی کچھ پریشانی کی وجہ سے انسان کچھ بھی کر دیتا ہے، ہم اس کو علاج کرتے. اسی طرح نان مسلم کو بھی ہم سوچیں کہ شاطر ہے یا معصوم ہے، اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو الگ حل رہیں گا، اور اگر معصوم ہے تو اس کو چاہیے کہ جا کر ہم بتائیں. اور بہت ساری بار جب ہم نے بتایا، لوگوں نے بتایا تو لوگ اصلاح کر لی کہ ہاں ہم سے چوک ہوئی، غلطی ہوئی. اس کی جیتی جاگتی مثال جو ہے، میں ایک جو ہے ہندو مذہب کے بڑے رہنما ہیں، میں ان کا نام بہرحال بھول گیا ہوں، اورنگ آباد بھی پچھلے مہینے ان کا آنا ہوا تھا. انہوں نے ایک جو ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھی تھی 2005 یا 2006 میں. اس کے بعد کچھ مسلمان ان کے پاس گئے اور ان کو اسلام کیا ہے بتایا. پھر انہوں نے اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی اسلام کے حق میں، اور اس کے بعد سے وہ اسلام کی تعریف ہی کرتے ہیں ہر جگہ جب بھی جاتے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کبھی شرم آتی، مسلمان تو نہیں بولنے والا، سمجھ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی غلطی ہوتی ہے. ہمارا کام ہے اس تک ہم بات کو پہنچائیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مسلمان بھی کوئی غلط کام کرتا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی غصہ اور غضب اور ناراض ہو. جیسے آپ سب کی تعلیمات پہ ہمارے بچے عمل نہیں کر رہے، پڑوسی نہیں کر رہے، ہم خود نہیں کر رہے، تو ہمیں چاہیے ہم بھی غصے میں آئیں. لیکن بہرحال احانت رسول ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. ایک غیر مسلم جان بوجھ کے اگر کرتا ہے آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے، ذلیل کرنے، نعوذ باللہ، ہوتی تو نہیں لیکن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. اور مسلمان جب بھی کرتا ہے اس نیت سے نہیں کرتا، اس وجہ سے بھی تھوڑا رویے میں فرق ہوتا ہے. ہم مانتے تو ہیں نا، ٹھیک ہے عمل نہیں مانتے تو ہیں نا، وہ نہیں مان کے ضد میں کرتا ہے تبھی وہ ریئیکشن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک فطری چیز ہے، ظاہر سی بات ہے مانتا بھی نہیں ہے اور یا پھر جانتا ہے تکلیف دینے کرتا ہے. تو بہرحال لیکن ہمارا کام ہے کوئی بھی شخص نبی کے، ہم خود مسلمان نبی کے زندگی پہ عمل کرے، اور اگر گھر میں نہیں ہوتا ہے، اپنے خاندان میں نہیں ہو رہا تو اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کرے، اور کوئی غیر مسلم کرے تو اس کی مزاج کے اعتبار سے، مطلب جان بوجھ کے کیا یا انجانے میں، اس کے اعتبار سے اس کی اصلاح یا اس کو جو بھی سزا یا تنبیہ یا قانونی جو بھی کارروائی کرنی چاہیے وہ کرنے کی کوشش کرے. ایک سوال تھا کہ کچھ ریسٹورنٹس کے نام لیے انہوں نے، ایسی ہوٹلوں میں ریسٹورنٹس کے کسی بھی شعبے میں نوکری کرنا کیسا ہے، کیونکہ وہاں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، جاب کرنا جائز ہے؟ اگر دیکھیے کوئی بھی ہوٹل میں، چاہے وہ کوئی بھی اسٹار کی ہوٹل ہو، اگر آپ کا جو کام وہ حلال ہے، چونکہ ہوٹل ایک حلال ادارہ ہوتا ہے، اس میں ہر کام حرام نہیں ہوتا ہے، کچھ کام میں جانتا ہوں حرام لیکن ہر چیز نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم وہاں جاب کرتے ہیں تو ان کا سوال ہے، جہاں بہت سے لوگ آتے ہیں جو مختلف قسم کے لوگ، مطلب جو حلال بھی کماتے ہیں حرام بھی کماتے ہیں اور ان کی انکم وہاں جمع ہوتی ہے، تو یاد رکھے اسلام پہلے ریلیشن کو دیکھتا ہے، دوسرے ریلیشن کو نہیں دیکھتا، مطلب فرسٹ آپ کا ریلیشن کیا ہے؟ ایک آدمی کی کمائی حرام ہے لیکن آپ کے پاس آ کر کچھ کرواتا ہے تو آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے، وہ دیکھا جائے گا، سمجھ رہا؟ بزنس میں، صدقات میں نہیں، صدقے میں تو اگر کوئی آدمی کیا دے رہا ہے ہم دیکھیں گے اس کی انکم کیا، لیکن بزنس ڈیلنگ میں کہہ رہا ہوں، جیسا کہ میری ایک دکان ہے کرانے کی، وہاں اچھے اور برے دونوں لگا کے خریدتے ہیں، تو میرا ان سے ٹرم کیا ہے؟ حلال چیز بیچنا، تو یہ درست ہے، حالانکہ ان کی انکم حلال و حرام ہو سکتی ہے، لیکن میں جو ان سے کام کر رہا ہوں جو ٹرم ہے وہ حلال ہے، لہٰذا درست ہے۔ تو اسی اصول کے تحت اگر ہوٹل میں آپ کام کر رہے ہیں جہاں اچھے اور برے دونوں لوگ آتے ہیں، حلال اور حرام دونوں کماتے ہیں، لہٰذا چونکہ لیکن ہوٹل میں جو وہ کام کر رہے وہ حلال ہے، لہٰذا وہاں جاب کرنے میں ان شاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کسی نے سوال کیا اسکالرشپ کے پیسے ہم پڑھائی کے علاوہ بھی کسی دوسری چیز میں خرچ کر سکتے ہیں کیا، اگر ہمیں ضرورت ہو تو؟ بہرحال ایک عجیب بات ہے، ایک تو اسکالرشپ لینا نہیں چاہیے پہلے تو، جس جو اس کا مستحق نہیں ہے، اگر مستحق ہے تو پھر پڑھائی کی کرنا چاہیے نا، اس کو دوسرے اس میں خرچ کرنے تھوڑی حکومت دیتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کچھ بچ جائے تو وہ حرج نہیں، لیکن بہت سے لوگ اسکالرشپ سے پیسہ لیتے ہیں اور پڑھاتے ہی نہیں بچوں کو، وہ پیسہ استعمال کر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پھر یہ دھوکے میں آئیں گا، اسکالرشپ تعلیم کے لیے دی گئی، ہاں تعلیم کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو اب واپس تو حکومت لیتی نہیں ہے، وہ ایک الگ شکل ہو سکتی ہے، لیکن میں کہوں گا جس چیز کے لیے گیا لیا گیا اسی میں استعمال کیا جائے، پھر وقت حالات زمین زمانہ تکلیف اور مشکل کے اعتبار سے بات بدل سکتی ہے، چونکہ اس میں خالی اتنا لکھا تھا اس لیے جنرل جواب دیا، اسپیشل رہیں گا تو اس کو ہم اسپیشل اعتبار سے ہینڈل کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔